NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zwaar bewapende agenten zijn in Berlijn een studentenwooncomplex binnengevallen in de zoektocht naar twee Rote Armee-fractie-terroristen. De twee weten al tientallen jaren uit handen van de politie te blijven. Een medevoortvluchtige, Daniela Klette, werd anderhalve week geleden in Berlijn aangehouden. Afgelopen jaar zijn er een derde meer meldingen gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. De inspectie denkt dat er vaker melding wordt gedaan omdat er meer aandacht is voor dit gedrag. Bijna een derde van de meldingen kwam uit de gehandicaptenzorg. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro. Volgens het CBS is het bruto binnenlands product in bijna 30 jaar tijd verdrievoudigd. De laatste jaren komt de groei vooral door het herstel na corona en de hoge inflatie. En de jemenitische Houthi-militie zegt dat vrachtschepen die door de Rode Zee willen varen bij hen een vergunning moeten aanvragen. Gisteren nog vuurden de Houthis raketten af op een schip. Ze zeggen dat ze schepen aanvallen die een link met Israël hebben uit sympathie met de Palestijnen. Het weer bewolkt, in de loop van de dag ook op veel plekken lichte regen bij ongeveer 10 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog iets langzamer. De A59 bijvoorbeeld richting Den Bosch vanuit Zeeland. Tussen Terheide en knooppunt Hooipolder 6 kilometer file rijden met 20 minuten extra reistijd. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk en er is één rijstrook dicht. Verder nog drukt op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een kwartier file rijden. En tot slot een kwartiertje extra nog op de A67 Venlo richting Eindhoven. Er staat 8 kilometer file tussen Liesel en Geldrop. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen, mijn spraakmaker is vandaag presentator Joris Linssen. Welkom, goedemorgen Joris. Meer dan een miljoen mensen in Nederland kampt met burn-out klachten. Jij bent met 5 van hen op zoek gegaan naar levenslessen van medewerkers op een zorgboerderij. En dan neem je allemaal dingen voor die je anders wil gaan doen. Nou, en dan ben ik 9 jaar verder. En dan blijkt dat ik dat eigenlijk niet doe. Dat is niet echt slim als je een burn-out hebt dat je op jezelf manier echt door gaat gaan. Dat is niet echt slim. Je hoort een klein stukje uit de serie. Hoe dat was en wat de lessen zijn die de mensen geleerd hebben, dat horen we zo meteen. Kees Boman is ook al hier, politiek commentator voor het Mediaforum. Alvast morgen ook, Kees. Omtzigt reageerde gisteren op de verhalen over zijn emotionele uitbarstingen tijdens de formatiegesprekken, maar wil niet zeggen of het hem ook raakt. De emotionele toestand waarmee u binnen zou zitten soms. Raken die berichten u al? Ik denk niet dat ik deze vraag hierover ga beantwoorden. Ik probeer op dit moment te kijken hoe ik verder kan gaan met landsbestuur. Ja, en over dat verder gaan wij het dan zo meteen hebben in dat mediaforum. Maar we beginnen in Stand.nl. Na een historisch besluit in Frankrijk gisteren luidt de stelling: het recht op abortus moet ook in Nederland in de grondwet. Deel uw ervaring. 0800 1101. Pour l'adoption 780. Als eerste land ter wereld is in Frankrijk het recht op abortus opgenomen in de grondwet. Premier vindt het belangrijk dat vrouwenrechten nu veilig zijn verankerd en niet meer overgeleverd zijn aan de grillen van politici, zoals in Amerika. In Nederland mag een abortus tot 24 weken. De arts is strafbaar. Ja, tenzij er wordt voldaan aan allerlei vereisten. Abortussen gepleegd in abortusklinieken en Nederlandse ziekenhuizen zijn niet strafbaar. Abortus hoort niet in het strafrecht, daar kunnen we het toch over eens worden. Dat betekent dus dat het best wel gek is ook voor die vrouw. Dat zorgt voor veel taboe. Dit maakt ook dat abortuszorg geen onderdeel is van de reguliere zorg. Dit is zorg, dit heeft niets met strafrecht te maken. Joris Linssen, kind van Dolle Mina's, van de feministische actiegroep, zei al even vanmorgen. Nou, ik ben van 66, dus ik groeide op in de jaren 70. En vriendinnen van mijn moeder waren Dolle Mina's. Ik ben ook wel eens meegeweest naar zo'n demonstratie. Baas in eigen buik schilderden zij dan op hun buik, op hun blote buiken. En het is natuurlijk eigenlijk van de gekke dat we nu inmiddels bijna 60 jaar later dat bijna weer nodig zou zijn of zo. Hè? Want er zijn zulke conservatieve, rare krachten bezig die allerlei verworvenheden uit de jaren 60 en 70 weer willen terugdraaien. Dus het lijkt mij heel goed om zoiets als het recht op abortus in de grondwet te zetten. Ik ben niet helemaal ingevoerd in wat allemaal precies in de grondwet moet staan, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je zulke vrouwenrechten beschermt. Ja, en dan dus desnoods via de grondwet als dat moet. Ja, ik vind het al een fris idee daar wat overwaait uit Frankrijk. Ja. Kees Boman, politiek commentator. De reden in Frankrijk die wordt gegeven is dat dit recht niet overgelaten mag worden aan de grillen van de politiek, zoals de premier daar zei. Ja, dat is heel treurig. En dat geeft precies, nou, Joris zegt er al iets over, dat dat raar is dat dat in deze tijd nodig is. Maar ja, het eerste, toen ik begreep, dacht dat dit de stelling zou zijn, van ja, dit is ook een stelling eigenlijk die diep van binnen voortkomt uit angst die we allemaal hebben, althans veel mensen, voor die grillen van de politiek. Kijk naar de Verenigde Staten, maar kijk ook naar Europa. Polen. Polen. En kijk naar, nou ja, dat is dan geen onderdeel van de Europese Unie, hoe er over alle verworvenheden wordt gedacht door de grote leider in Rusland. En het pleidooi voor conservatisme. En dus ja, ik vind het eigenlijk interessanter om de discussie te hebben, waarom moeten wij alles wat wij vanzelfsprekend vinden, namelijk zelfbeschikking over het leven, nog in de grondwet apart zetten. Ik ben geen grondwetdeskundige, dus ik weet niet hoe dat verwoord zou moeten worden. Bovendien duurt dat heel lang voordat dat een feit is. Dus misschien is het dan een reden, als die angst er is, dat in een regeerakkoord allemaal nog eens absoluut bevestigd wordt. Ja. Maar goed, dan heb je dus de kans dat het over 4 jaar in een ander regeerakkoord weer niet bevestigd wordt. En je zegt het al een beetje tussen de regels door. Zo'n grondwetherziening duurt lang. Zeker. Dat is het hele idee dat voorstanders zeggen, stop het nu in de grondwet, want dan is het ook heel moeilijk om die te wijzigen. Want daar moet je even wat stappen voor ondernemen. Nou, maar dan zou ook in een regeerakkoord kunnen staan in Nederland van dat wij die discussie beginnen met als doel dat het in de grondwet komt. Maar dan moet je het ook over euthanasie hebben. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan moeten dus opvolgende regeringen dat ook willen. Ja, en dan weet je ook dat, haal je die angst weg met dit plaatsen in de regering? Nou, vooral benoemen waarom we er opeens over discussiëren en welke gevaren er zijn. En als we het in het regeerakkoord zetten, zeg ik er dan alvast wel bij, dat een gedoogconstructie met steun van de SGP en de ChristenUnie niet aan de orde is. Nee, want die zijn hier tegen. Die zijn hier tegen, lezen de beginselprogramma's van de partijen. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Alina Schak, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in het bestuur van AVA, een cliëntenorganisatie die de belangen behartigt van vrouwen die gebruik maken van anticonceptie en abortuszorg. Yes. En om te beginnen met een persoonlijke noot. Je hebt zelf ook een abortus gehad. Had het voor jou verschil gemaakt als abortus in de grondwet was verankerd destijds? Nou, het had een heel groot verschil gemaakt als abortus niet gecriminaliseerd was zoals nu. En als ik gewoon echt had gevoeld dat het recht dat aan mij toekwam, dat ik dat ook kreeg van de Nederlandse wet. Dus ik denk dat in die zin dit heel veel uitmaakt voor vrouwen. Ik heb natuurlijk al het nieuws ook gelezen vanochtend. Hè, de kritische noten van, gaat dit echt iets uitmaken? Ik hoor net inderdaad ook van, het is uit een angst eigenlijk voor politieke grillen. Ik zou het eigenlijk willen reframen als dat het vanuit kracht komt. Dus om echt het recht op zelfbeschikking te verankeren. Mm-hmm. En dat het zo stevig te maken. Omdat het wel degelijk heel veel effect heeft op de vrouw dat het gecriminaliseerd is. En dat mag niet miskend worden. Is het echt een gevoelskwestie? Nee, het is zeker niet alleen een gevoelskwestie. Maar ik zie wel dat gevoel, dat wordt niet serieus genoeg genomen. Dus we nemen niet genoeg serieus wat voor effect dit heeft, hoe groot het abortusstigma hierdoor is. Ja. Dus in die zin is dat gewoon heel belangrijk. Ja. En kun jij voor mij concreet maken wat het dan inhoudt, dat stigma? Hoe zich dat vertaalt? Ja, dat vertaalt zich denk ik in heel veel dingen. Dus we zien dat vrouwen meestal het maar een heel weinig mensen vertellen dat ze een abortus hebben. Terwijl een abortus is iets, dat is gewoon een onderdeel van eigenlijk je reproductieve journey eigenlijk, hè, als vrouw. Dus het is een onderdeel van misschien ook ooit het hebben van een miskraam, het krijgen van wel of geen kinderen. Dus het is iets heel normaals waar we het niet over kunnen hebben. En daarnaast is het, zie je natuurlijk het protest dat er is bij bijvoorbeeld klinieken. Maar we zien het ook terug in echt letterlijk de wet. Hè? Dus de bedenktijd is er pas heel recent af, dat moeten we niet vergeten. Dus het komt eigenlijk op meerdere aspecten komt het terug. En ik denk dat het heel goed is dat we ons echt bewapenen tegen die onrust die er veroorzaakt wordt uit anti-abortusbewegingen, die wel degelijk effect hebben. Dank, Alina Schak, bestuurslid van AVA. Lilianne Ploemen is voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking. Goedemorgen. Goedemorgen. U trok ooit wereldwijd aandacht door een abortusfonds te lanceren dat veilige abortussen mogelijk moest maken voor vrouwen in ontwikkelingslanden, nadat de Amerikaanse president Trump de financiering daarvoor blokkeerde. Hoe kijkt u nou naar het besluit van Frankrijk om het recht van abortus in de grondwet te verankeren? Ja, ik ben daar heel erg blij mee. Want die ontwikkelingen, zoals met Trump een aantal jaar geleden, maar ook wat we zagen in Polen, wat we zien in Hongarije, in een aantal andere landen, dat maakt dat het recht op toegang tot veilige en legale abortus echt maximaal beschermd moet worden. En de Fransen hebben dat nu gedaan door dat op te nemen in de grondwet. Mm-hmm. En met een overweldigende meerderheid. En dat is ook, dat vond ik ook heel goed om te zien, omdat wat er natuurlijk in de Verenigde Staten gebeurt, is eigenlijk dat er tegen de wil van de meerderheid van de Amerikanen steeds verder meer inperkingen op het recht op abortus komen. Uh-huh. Dus in die zin is de grondwet is dan ook een uiting van wat wij met elkaar vinden. Dus ja. Echt heel goed. Maar staat dat recht in Nederland echt onder druk? Nou kijk, we hebben een aantal jaar geleden hebben we een aantal verbeteringen kunnen bewerkstelligen op de huidige abortuswet. Maar ook in Nederland staat abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht. Terwijl abortus is zorg en het is geen misdaad. En ook daarom is het ontzettend belangrijk dat we in Nederland ook een stap zetten om het allereerst uit dat wetboek te krijgen. Mm-hmm. Maar ook maximaal te beschermen. En nou ja, u hoorde het net ook al. In alle abortusklinieken in Nederland staan mensen voor de deur om vrouwen die daar naar binnen te gaan te intimideren. Dat heeft niks met, met de vrijheid van demonstratie te maken. Mm-hmm. Je mag mensen gewoon niet intimideren. En dus al was het alleen al daarom, om ieder die naar een abortuskliniek gaat, daar veilig en op haar gemak naartoe te kunnen laten gaan, moeten we ons inzetten voor de bescherming van het recht. Ja, dat staat in het wetboek van strafrecht. Dan gaat het over de uitvoering van de abortus. En de voorwaarden waaronder die dan plaats moet vinden, staat weer in een andere wet. Ja, het is verspreid over een aantal wetten. Maar wat ik heel graag zou willen voorstellen, en er ligt ook er is ook al over gesproken in de Tweede Kamer, haal het nu uit het wetboek van strafrecht. Zorg dat het voor iedereen toegankelijk blijft, ongeacht politieke grillen. Ja. Die stappen die kunnen gezet worden. Dus ik zou zeggen, laten we dat doen. Want we zien in andere landen hoe snel het kan gaan. Mm-hmm. Met het ondermijnen van rechten van vrouwen. Ja. Maar ziet het ook echt gebeuren? Want ik kan me nog een debat herinneren halverwege vorig jaar. En toen was er geen meerderheid voor te vinden in de Kamer. Nee, dat klopt. Ik meen dat daar de VVD, die toch ook altijd voor vrije keuze staat, dat niet steunde. Dus ik zou zeggen, laten we de komende jaren daaraan werken om ervoor te zorgen dat ook een partij als de VVD zich hier achter stelt. Mm-hmm. Omdat het echt belangrijk is om het recht te beschermen. Ja, maar stapje voor stapje. Eerst is uit het wetboek van strafrecht. En in de zorgwet wellicht. En dan daarna. Laten we het behandelen. Ja, laten we het behandelen als andere zorg, dat ten eerste. Mij lijkt het goed als we ondertussen tegelijkertijd al beginnen met voorbereidingen te treffen om het ook in de grondwet te verankeren. Dat kan allebei tegelijk en dat zorgt ervoor dat het recht maximaal beschermd wordt. Dank u wel, Lilianne Ploemen was dat, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking. Martin Buijsen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus School of Law. Volgens u is het vastleggen in de grondwet helemaal niet nodig. Waarom niet? Nou, de Nederlandse grondwet is de Franse niet. En de Nederlandse grondwet biedt helaas geen bescherming tegen politieke grillen. We hebben geen constitutioneel hof. Dat is wat Frankrijk wel heeft. Dus die kan wetgeving toetsen aan de Franse grondwet. En dat kan in Nederland niet gebeuren. We hebben niet zo'n rechten. Dus het is een beetje een illusie om te denken dat het opnemen van een dergelijk recht in de Nederlandse grondwet echt bescherming biedt. Mm-hmm. Het is een symbolisch gebaar. Het is inderdaad een uiting van wat wij met z'n allen vinden. Ja. Dat is wat het is. Maar echte bescherming biedt zoiets niet. Nee. Tegelijkertijd, het wijzigen van de grondwet, stel je hebt het er eenmaal in, is wel een tandje moeilijker dan een wet wijzigen in Nederland. Dat is waar, maar het is ook afhankelijk van een grote politieke meerderheid. En meerderheden kunnen veranderen. Dus wat je nodig hebt als het echt bescherming moet bieden, is een rechter die de wetgeving kan toetsen aan de grondwet. Ja, nu is er inmiddels een partij in de Tweede Kamer, Nieuw Sociaal Contract, en die pleit er wel voor zo'n constitutioneel hof. Als dat er komt, zou het dan zin hebben? Dan heeft het zin, zeker. Ja. En wat zou dat dan betekenen dat het in de grondwet staat? Hoe zou dat dan voorgoed verankerd kunnen blijven? Nou, als het recht opgenomen zou zijn in de Nederlandse grondwet, dan is wetgeving die uit Den Haag komt, die op gespannen voet staat met die grondwet, ja, die zou door de rechter buiten toepassing verklaard kunnen worden, want in strijd met de Nederlandse grondwet. Ja. Maar we hebben op dit moment geen rechter die wetgeving kan toetsen aan de grondwet. Het is een zaak van de politiek. Ja, en totdat constitutioneel hof er eventueel komt, bent u dan voor om te zeggen, ja, je kunt ook de wet in een ergens anders plaatsen? Hij staat in het wetboek van strafrecht. En we hoorden net mevrouw Ploemen zeggen, nou, het is een zorgwet, daar hoort hij thuis. Nou, dat is het wetsvoorstel dat door GroenLinks is ingediend in het najaar. En dat is waarschijnlijk een betere denkrichting. Het is geen wetsvoorstel zonder problemen, hoor. Het heeft een heleboel haken en ogen. Maar als je de toegang tot abortuszorg zou willen verbeteren, dan zou je inderdaad in de richting van abortus als reguliere zorg moeten gaan denken. Je moet er serieus gaan nadenken over dat wetsvoorstel en hoe je dat verbetert en hoe je dat verankert. Ja. En als het eenmaal reguliere zorg is, dan is het natuurlijk ook zo dat je ergens te maken hebt met een grondrecht. Want ook in de Nederlandse grondwet wordt over zorg gesproken als een grondrecht. Ja. Even los van alle juridische haken en ogen, zou je ook niet kunnen zeggen, het is een principe kwestie om dit recht op te nemen in de grondwet? Kan dat ook? Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Hè? Wanneer we vinden dat iets principieel verankerd moet worden in wetgeving, dat we daarvoor de grondwet kiezen. Maar nogmaals, het heeft meer symbolische betekenis dan dat het werkelijk beschermende betekenis heeft wanneer je dat op dit moment zou doen. Dank u wel, Martin Buijs, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus School of Law. Ja, Kees, als het gaat om wetsvoorstellen, of die het halen of niet, het wetsvoorstel van Corinne Ellemeet, nu geen Tweede Kamerlid meer, maar dat was ze wel, voor GroenLinks-PvdA, heeft dat ingediend van haal het uit het wetboek van strafrecht en stop het in de zorg. Is dat iets waarvan je denkt, als je nu kijkt naar de huidige samenstelling, dat gaat het succesvol halen? Dat lijkt me best wel ingewikkeld. Ik weet niet precies, tenminste niet uit mijn hoofd, hoe daar in de club van Pieter Omtzigt over gedacht wordt. Maar ik weet het gewoon niet. Anders zit ik een beetje te gissen. Maar wat ik interessanter vind net van de opmerking is dat je steeds vaker de afgelopen tijd die discussie over dat constitutioneel hof naar boven ziet drijven. En dat ook als je kijkt afgelopen weken met zo'n uitkomst van een parlementaire enquête over het fraudebeleid en over de positie van de Raad van State en de rol van de Eerste Kamer, dat er zo langzamerhand zoveel twijfels zijn over het gedrag van de staat en het verhaal kunnen halen van de burger, dat zo langzamerhand toch wel die vraag van zo'n constitutioneel hof, zoals in Duitsland, dat wel zinvol zou zijn. Ja? Ja. En denk je dat het ook gaat halen? Dat is dan ook weer de volgende vraag. Dat geldt voor alles. Alle ideeën die in de politiek ter discussie liggen, kun je bij alle onderwerpen zeggen, gaat het dat halen? Ja, dat is waar. Geen antwoord op. Bovendien moet dat ook via de grondwet. Dus dat duurt heel lang. Maar het is wel interessant om het daar wat meer nog over te hebben. Djoeke Gerding, voorzitter van Samen naar de Kliniek. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie vrijwilligers, de abortus buddies, zoals ze heten, gaan mee met vrouwen naar de abortuskliniek om ze te begeleiden. Waarom is dat nodig? Eigenlijk om twee redenen. Er heerst in Nederland nog steeds toch een soort van taboe, of in ieder geval een stigma op abortus, waardoor wij mensen tegenkomen die uit hun eigen omgeving om wat voor reden dan ook niemand kunnen of willen meevragen, maar toch graag iemand mee willen naar de kliniek. Dus eigenlijk ter ondersteuning voor die dag. Maar toch ook omdat, zoals net ook al werd gezegd, er nog steeds intimidanten staan rondom abortusklinieken in Nederland. Waarbij we merken dat mensen het toch soms, als ze daarvan weten, eng vinden om daar in hun eentje langs te moeten. Ja, want wat gebeurt er dan als ze daar langs moeten? Dat verschilt heel erg per groep. En de bescherming verschilt heel erg per stad. Omdat het demonstratierecht en wat die intimidanten wel en niet mogen doen ook verschilt per stad. Maar bijvoorbeeld in Groningen is al een verbod voor die mensen die zichzelf demonstrant noemen, dat ze geen mensen mogen achtervolgen of omsingelen. Nou ja, dat verbod is er natuurlijk alleen gekomen omdat dat in de praktijk wel gebeurde. Dus dat is wel het soort vervelende zaken waar mensen mee te maken kunnen krijgen als ze gewoon naar hun zorgafspraak op weg zijn. Ja. En neemt de vraag naar buddies ook toe? Wel een beetje, maar we weten niet hoe dat komt. Want we zijn natuurlijk ook aan het uitbreiden naar allerlei andere steden in Nederland. Deze maand trainen we nieuwe buddies voor de steden Arnhem, Eindhoven en Den Bosch. Dus het kan ook zijn dat de vraag wat toeneemt doordat wij in steeds meer steden vrijwilligers kunnen aanbieden die dit doen. Ja, en ook vrouwen uit het buitenland vinden jullie, begrijp ik. Ja, dat klopt. Wij werken samen met een paar internationale partijen. Want zoals net ook al werd gezegd, ja, je ziet hoe snel zo'n recht ook weer weggenomen kan worden in bijvoorbeeld een land als Polen. Je merkt dat daar nu ook vrouwen overlijden doordat ze geen zorg kunnen krijgen. En sommige vrouwen vinden hun weg naar het buitenland om dan wel die zorg te vinden. Ja. En dus ook naar bijvoorbeeld klinieken in Amsterdam of Utrecht. En dat zijn dus Poolse vrouwen? Wij vragen over het algemeen niet waar mensen vandaan komen. Maar ja, soms zijn het inderdaad mensen die alleen Pools spreken. Dan helpen we ze zo goed mogelijk met een vertaal-app. Mm-hmm. Nu is onze stelling vandaag: het recht op abortus moet ook in Nederland in de grondwet. Hoe kijk jij daarnaar? Dat lijkt me een hele goede stap. Ik ben voor alles dat... ten eerste staat het nu in het wetboek van strafrecht. En dat is echt ontzettend onnodig. Want het hoort gewoon in de zorgwet. Het is gewoon zorg. En alles wat dat stigma, wat het ook heeft, doordat het inderdaad in het strafrecht staat, doordat mensen het hebben over abortus plegen, alsof het een misdaad is. Alles wat dat weg kan nemen, daar zijn wij alleen maar voor. Ja. Dus het verankeren in de grondwet zou daarin ook een mooie stap zijn. Ja, tegelijkertijd, er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die het geen goed idee vinden, überhaupt abortus geen goed idee vinden. Ja, en dan zeg je terecht, er is ook demonstratierecht in Nederland. Stel, het komt in de grondwet, ja, dan zullen er toch altijd nog wel mensen zich geroepen voelen om te demonstreren bij abortusklinieken. Dat zal daar misschien geen invloed op hebben. Nou ja, kijk, als ze demonstreren is het ook geen probleem. Maar wat ze nu doen is intimideren. Is echt individueel op mensen afstappen op basis van hun vermeende medische status. Om hen op individueel niveau... al dan niet vriendelijk te bejegenen om ze van gedachten te doen veranderen. En een demonstratie is dat je een mening verkondigt in de publieke ruimte. Maar dat is dus niet wat deze mensen doen. Die zijn echt puur op individuen af aan het stappen... om hen van gedachten te doen veranderen. Ook als die mensen aangeven van... ik zit hier niet op te wachten, laat mij met rust. Dank, Tjuke Gerding was dat, voorzitter van Samen naar de Kliniek. We krijgen een aantal reacties binnen via de Radio 1-app. Zo schrijft Liska dat ze het hardgrondig eens is met de stelling. Zelf verloor ze haar kindje met 24 weken door zwangerschapsvergiftiging. Ze schrijft dat het zou vreselijk zijn geweest als je in zo'n situatie strafbaar zou zijn, denk ik. Of dat niet alleen het kindje sterft, maar ook de moeder, omdat de zwangerschap niet mag worden afgebroken. Als het in de grondwet zou worden geformuleerd, lijkt me dat het met respect en aandacht voor alle betrokkenen belangen zou worden opgeschreven. Jan Schrijver zegt: daar leent onze grondwet zich helemaal niet voor. Dat je een ander niet mag doden is ook nogal fundamenteel, maar dat staat niet in de grondwet. De grondwet regelt alleen verplichtingen van de staat jegens de burgers, niet wat burgers mogen of niet mogen. En Frans Sijp zegt: niet alleen het recht op abortus, maar ook het recht op euthanasie moet in de grondwet worden opgenomen. Ruimer, gezien het recht op zelfbeschikking over het eigen lichaam. Dan hoeft de huis of de arts zich niet meer schuldig te voelen over zijn haar rol in de levensbeëindiging van de patiënt. Het gaat niet alleen om vrouwenrechten, maar om mensenrechten. Het recht op zelfbeschikking over het eigen lichaam. Waar blijft de pil van Trion, wil Frans weten. Elke Slacht Tichelman van GroenLinks PvdA en van huis uit verloskundige en onderzoeker en heeft dus heel wat vrouwenzorg verleend. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kijkt u naar de ontwikkeling in Frankrijk? Ja, positief. Want abortus is zorg. En dat hoort eigenlijk niet thuis in het strafrecht. En het is heel erg mooi dat het nu in Frankrijk in de grondwet verankerd zit. Ja, we hoorden net wel Martin Buijs, hoogleraar gezondheidsrecht, zeggen: ja, het heeft niet zoveel zin om het in de grondwet te zetten in Nederland. Want we hebben geen constitutioneel hof, dus het zegt niet zoveel. Nee, en wij zijn daarom als eerste stap daar ook niet mee bezig. Wij zijn momenteel als GroenLinks PvdA bezig met een wet om abortus als zorg te betitelen en dus uit het strafrecht te halen. En als vervolgstap zouden we graag bij de Europese verkiezingen het recht op abortus in Europese wetgeving verankeren. Daarom is het juist zo mooi dat het nu in Frankrijk al in de grondwet is. Dat geeft ook hoop voor de Europese wetgevingen. Want ja, het handvest van de grondrechten van de EU... als het daarin in kan opgenomen worden, dan is het echt heel erg mooi. We krijgen zoals gezegd reacties binnen via de Radio 1. Ik wil er even eentje meenemen van Frits. Die zegt, ik vind dat jullie abortus erg eenzijdig belicht. Hoe zit het met de vaders? Die komen niet voorbij. Staan de vaders op een of andere manier in het wetboek? Worden die genoemd of is het echt alleen een vrouwenkwestie? Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik die zo niet paraat heb. Nee. Maar het zelfbeschikkingsrecht is het recht van te beschikken over je eigen lichaam. En we hebben momenteel zijn er wel vaders die na de geboorte steeds meer rechten krijgen. Hè? En mm-hmm. ook vaderrechten krijgen. En dat het makkelijker wordt gemaakt. Want dat was eerst moest dat heel erg omslachtig. En dat is al wel beter geregeld. Maar rondom abortuszorg. Daar hebben de vaders eigenlijk geen rol. Omdat zij zijn, dat is niet hun lichaam. Oh ja. Ja, dus we hebben het in deze over vrouwen. Dank u wel, Elke Slachte Tichelman. Was dat. Chris Seideveld, goedemorgen. Goedemorgen. Lid van onze spraakmakers community. De stelling, het recht op abortus moet ook in Nederland in de grondwet. Wat zegt u dan? Ja, eigenlijk wat mij betreft, hoe eer hoe liever. Ik heb daarnet iets gehoord dat allerlei dingen er niet in zouden horen. Maar als ik de grondwet hier voor me heb staan, dan staan er een hele hoop dingen als vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en allemaal dat soort dingen. Dat heeft te maken met de recht dat we alle hebben. En we hebben allemaal toch recht om te beschikken over ons eigen lichaam. Mm-hmm. En over ons eigen leven. Kees zei het daarnet ook mooi. En wat je ziet is dat die abortus die zit in het wetboek van strafrecht. Heeft helemaal niks te maken met straffen wat mij betreft. Heeft dat alleen maar te maken met het recht van een vrouw om over haar eigen lichaam te beschikken. En als je dat in het strafrecht regelt zoals het nu, dan zit je echt fout. Het is een grondrecht en dat wordt in de grondwet. Evenals trouwens het recht op over je eigen levenseinde beschikken, zoals Kees daarnet ook al zei. Mm-hmm. En daarom ben ik modicus tegen, en laat het ook iedere keer blijken, tegen elke coalitie en elke gedoogconstructie waarbij die kleine christelijke partijen er weer in slagen om de meerderheid te onthouden waar ze recht aan hebben. Er werd net ook een opmerking gemaakt over de VVD die ergens tegen zou hebben gestemd. Nou, dat was precies hetzelfde verhaal. In de wurggreep van die kleine christelijke groepjes worden onze rechten onthouden. En dat moet een keer afgelopen zijn. Ja, maar zo gaat dat natuurlijk bij formaties. Hè? De een geeft en de ander neemt, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Maar dat zou nou juist met grondrechten niet moeten. Abortus heeft gewoon te maken met het eigen lichaam van een vrouw. Levenseinde heeft te maken met het eigen lichaam van ons allen. Mm-hmm. En iedere keer wordt de vrijheid ons ontnomen doordat kleine christelijke partijtjes in een wippositie zitten. En op die manier het land kunnen wurgen om ons een vermeende opvatting van een vermeend God door de strot te drukken. Waarbij ze zich als een soort plaatsvervanger verdragen om de macht van die God uit te oefenen die dit zelf wel zou kunnen. Ik heb er echt kots genoeg van. Ik hoor het. Dank u wel voor uw bijdrage, Chris Seideveld was dat. Tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het recht op abortus moet ook in Nederland in de grondwet. Juridisch, zegt hoogleraar Martin Buijsen, is het niet echt nodig. Maar als ik de ervaringsdeskundige en andere deskundige mag horen, is het in ieder geval een principe kwestie om dat zo te doen, net zoals in Frankrijk. Wilt u meediscussiëren in onze community? Dan kan. U kunt lid worden via spraakmakerscommunity.nl. Na de Cubaanse communistische revolutie veranderden filmposters in Cuba van commerciële publiekstrekkers in supercreatieve kunstwerken. Revolutie en kunst in Close-up vanavond om 22:30 bij Avrotros op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De week van de lentekriebels is begonnen. Vorig jaar leidde deze week van seksuele voorlichting op scholen tot verspreiding van nepnieuws. Dit jaar zijn verschillende media preventief te werk gegaan. Bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst, er wordt nog steeds met mannenmacht gezocht naar twee voortvluchtige Duitse terroristen. International hoort u dat met Casper Meijer. In de zoektocht naar twee RAF-terroristen zijn speciale politieeenheden een Berlijns studentenwooncomplex binnengevallen. Er is niemand aangehouden. De extreemlinkse Rote Armee-fractie pleegde in de jaren 70, 80 en 90 aanslagen, overvallen en moorden. De voortvluchtige terroristen zijn Burkhard Garwerk en Ernst Volker Staub, die al tientallen jaren uit handen van justitie weten te blijven. Een medevoortvluchtige Daniela Klette werd ruim een week geleden in Berlijn gepakt. Eerder werd nog gedacht dat het drietal mogelijk in Nederland zat. Er zijn vorig jaar fors meer meldingen binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van zorgverleners tegenover patiënten en cliënten. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen 330 meldingen binnen. Dat is ruim een derde meer dan een jaar eerder. Vooral in de gehandicaptenzorg lijkt het probleem groot. Daar kwamen 100 van de 330 meldingen vandaan, zegt de inspectie. Wat we zien in die sector is dat er eigenlijk al een aantal jaar veel aandacht is voor dit thema. En dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Dus je ziet dat die zorgaanbieders, die werkgevers, mensen scholen, betere signalering en ook echt preventief beleid hebben op dit thema. Daarnaast is er op politiek ook aandacht geweest voor deze sector. En is het ook een sector waarin ook meer kwetsbare bewoners, cliënten verblijven, waarvan we ook weten dat er een hoog risico kan zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag richting hen. Of er daadwerkelijk meer wangedrag is, is niet duidelijk. Het kan ook zijn dat slachtoffers het eerder melden. Maar de inspectie denkt dat de meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn en dat het werkelijke aantal gevallen nog veel hoger ligt. China wil dat de economie met 5% gaat groeien. Dat zei de Chinese premier vanochtend bij de aftrap van het Volkscongres. Dat is het belangrijkste politieke evenement van het jaar in China. Tegelijkertijd erkende de premier dat de groei een uitdaging wordt, omdat de Chinese economie kwakkelt. In zijn toespraak schetste premier Li onder meer plannen voor de ontwikkeling van geavanceerde technologie, het versterken van het Chinese leger en het ondersteunen van de economie. De vrouw die zich gisteravond had verschanst in een ziekenhuis in Aken wordt ervan verdacht dat ze daarvoor haar appartement in brand heeft gestoken. In het appartement werd ook een brief gevonden, zegt de politie. De vrouw van 65 verschanste zich in het ziekenhuis met een pistool dat later leeg bleek en iets dat leek op een bomgordel. Ook stak ze vuurwerk af. Uiteindelijk schoot de Duitse politie haar neer. De vrouw raakte zwaar gewond. In Haiti hebben gewapende bendes geprobeerd om de internationale luchthaven over te nemen. Daarbij kwam het tot een schotwisseling met de lokale politie en het leger. Of ze het vliegveld hebben overgenomen is nog onduidelijk. De Jemenitische Houthi-militie zegt dat vrachtschepen die door de Rode Zee willen varen bij hen een vergunning moeten aanvragen. Gisteren nog vuurden Houthis raketten af op een schip. Ze zeggen dat ze schepen aanvallen die een link hebben met Israël uit sympathie met de Palestijnen. Jeff Bezos is weer de rijkste man ter wereld, blijkt uit de miljardairsrangschikking van persbureau Bloomberg. De oprichter van webwarenhuis Amazon bezit zo'n 200 miljard dollar, net meer dan Elon Musk. Die verloor een deel van zijn vermogen doordat de aandelen van autofabrikant Tesla minder waard zijn geworden. Zijn vermogen is 198 miljard dollar. De groei van het aantal mensen dat vegetarische maaltijden eet stagneert. Volgens het CBS is het aantal mensen al jaren gelijk. Bijna de helft van de mensen eet 1 of 2 keer per week een vegetarische maaltijd. Die stagnatie is ook opgemerkt door producent Vivera. We zien eigenlijk dat over de afgelopen jaren eigenlijk de trend altijd is geweest een groei van 15-20%. En we zien nu een correctie. Hè? Dus je ziet een beetje een stagnatie. Maar dat geldt voor eigenlijk de hele supermarkt. Het heeft alles te maken met inflatie. Bijna 1 op de 3 ondervraagden zegt nooit een vegetarische hoofdmaaltijd te eten. Mensen kiezen weer vaker voor zonnepanelen. Volgens branchevereniging Techniek Nederland is de oorzaak dat de Eerste Kamer een streep heeft gezet door de afschaffing van de solderingsregeling. De consument die wil duidelijkheid en die wil vertrouwen hebben in de bestendiging van maatregelen. En de Eerste Kamer heeft gezegd van die regeling blijft intact. Dus de consument gaat weer investeren. De afgelopen jaren groeide de vraag naar zonnepanelen flink. Maar door de politieke discussie over de solderingsregeling was er afgelopen najaar een flinke terugval in de vraag. En de topvrouw van een Vietnamees vastgoedimperium riskeert de doodstraf. Ze wordt ervan beschuldigd ruim 11 miljard euro te hebben verduisterd. Vandaag begint het strafproces in wat de grootste fraudezaak in de Vietnamese geschiedenis wordt genoemd. Naast de topvrouw worden nog 85 andere mensen vervolgd. Het weer nog, het is bewolkt. In de loop van de dag gaat het op veel plekken licht regenen. Het wordt een graad of 10. Vannacht wordt het overal weer droog en morgen schijnt ook af en toe de zon bij een graad of 12. Tim Schaap zit bij de ANWB. Goedemorgen, Tim. Hoe is het op de weg? Hi, goedemorgen. Gelukkig gaat het op de meeste plekken goed na de ochtendspits. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer. Toch wel een paar bijzonderheden. De A4 bijvoorbeeld Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg weer vrijgegeven. Nog wel een kwartier file rijden vanaf knooppunt Ketelplein. Dan drukt op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan den IJssel nog 10 minuten file rijden. En tot slot een ongeluk wat erbij komt op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Noorderloos op dit moment 5 minuten file rijden, maar dat kan nog wel eens meer gaan worden. Ster. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, ja, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger... plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger... van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De formatie leek even te draaien om de tranen van Omtzigt, of in elk geval de berichtgeving over de formatie. Maar waar staan we en waarheen gaan we? Daarover en over de krachten die spelen rond de week van de lentekriebels gaat het vandaag in ons mediaforum met politiek commentator Kees Boman en met Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek en Net Binnen morgen. En mijn spraakmaker vandaag is presentator Joris Linssen. Ik begin natuurlijk zoals altijd met jullie mediamomenten. Henrike, ik begin bij die van jou. Zaterdag stond een groot stuk in het Algemeen Dagblad over de situatie in Rafah. Kidsweek heeft geholpen bij de totstandkoming, begrijp ik. Ja, zeker. Ik werd iets langer dan een week geleden gebeld door collega's van het AD. Wat sinds een jaar ook echt onze collega's zijn. Want we maken deel uit van hetzelfde mediaconcern, DPG. Dat zij heel graag een verhaal wilden maken over toch wel een hele grote groep slachtoffers in Gaza. Namelijk de kinderen. Maar dat het ze niet echt lukte om kinderen te vinden. Nou, aangezien wij al meerdere verhalen hadden gehad, waren ze bij ons aan het goede adres. Dus heb ik ze inderdaad gekoppeld aan onze correspondent daar. Ibrahim, daar heb ik ook al vaker over verteld in dit programma. Want ik vind dat hij heel bijzonder werk doet met gevaar voor eigen leven. En hij komt eigenlijk altijd terug met het verhaal wat je wil. En dat vind ik zeker in dat gebied heel, heel bijzonder. Mm-hmm. Ik heb toen wel met een collega van het AD even doorgesproken over wat ik vind, waar die interviews dan een beetje aan moeten voldoen. Want ik vind soms dat als kinderen worden geïnterviewd door volwassen media, dat daar wat dingen aan ontbreken. Of dat, ja, vertel eens, wat ontbreekt er dan? Nou, wat ik bijvoorbeeld zelf erg ingewikkeld vind, is als kinderen duidelijk de taal bezigen van hun ouders. Dus dat je merkt dat een ouder ernaast heeft gestaan en heeft ingefluisterd. Soms zie je dat letterlijk in bewegend beeld, maar in geschreven tekst weet je het niet, maar soms lees je het er wel in door. Dus het was gewoon goed en nuttig om daar, ik bedoel, ik heb niet een lange college gegeven, maar gewoon wel even van let hierop en let daarop. En dit is onze ervaring. Dus. En dat was nuttig, denk ik. Ja. Werd het goed ontvangen? Jawel hoor, jawel. Ik merkte ook wel dat, dat de journalist ter plaatse was. Die had zoiets, het duurde wel wat langer soms met de andere collega's. Want met jullie ben ik gewoon gewend te schakelen. Een van de dingen die ik wel heel opvallend vond, is dat die een van die kinderen, had hij nog extra vragen willen weten, de AD-collega. En toen kon de journalist het kind niet meer vinden. Dat vond ik zelf wel heel schrijnend. Want ja, hij komt ze tegen op straat, maar niemand heeft daar een vaste verblijfplaats. Dus dat vond ik wel weer een opvallend detail. Maar jullie zijn dan op dat moment dus de tussenpersoon eigenlijk. Ja, het valt mij nog steeds op hoe weinig verhalen er direct van de vloer komen. En het is ook wel lastig, want het zijn ook niet allemaal meer journalisten die er zitten, maar gewoon burgers die zelf ook midden in het conflict zitten met verliezen. En nee, je komt er ook niet meer in, maar de mensen die daar zitten, die weliswaar een journalistieke achtergrond hebben, praten nu natuurlijk ook misschien op een bepaalde manier, meer als slachtoffer en jongens, kom ons helpen, in plaats van heel objectief verslag doen. Maar ik vind dat in dit geval toch goed gelukt is in de interviews. Ja, ze hebben een aantal kinderen kunnen spreken. Ja, ze hebben een aantal kinderen kunnen spreken. En met jouw goedvinden wou ik een paar quotejes voorlezen. Wat ik zelf wel schrijnend vond, is dat Yara van 12 zegt dat hij vooral in de avond ruzie maakt met zijn broertjes en zusjes. Dacht ik, hé, gelukkig, hij maakt gewoon ruzie met zijn broertjes en zusjes. Maar dan komt het over wie er naast papa en mama mag slapen, want we zijn allemaal heel erg bang voor de bommen. Dacht ik, ja, dat is toch, die hakte er bij mij meteen in. Net heb ik nog even omcirkeld dat hij ook zegt, wat ik van Israël vind, dat mag ik van mijn vader niet zeggen. Vond ik toch ook wel leuk dat dat er gewoon even ingezet wordt. Want zo werkt het natuurlijk. Dat je moet ook kinderen beschermen tegen wat ze zeggen. Want je weet nooit bij wie dat terechtkomt. Wat ik ook wel opvallend vind en wat ik vooral ook belangrijk vind om aan onze lezers duidelijk te maken, dus wij nemen ook een aantal van die interviews weer over, dus het cirkeltje rond, is dat die kinderen allemaal volwassen dingen moeten doen. Dus dit jongetje zegt, Nazim van 11, als ik met vriendjes wil spelen, dan wordt mijn vader boos. Die wil namelijk dat ik hem help bij het verkopen van specerijen op de markt. We moeten namelijk geld verdienen, maar ik wil eigenlijk gewoon spelen. Ja, het klinkt zo simpel, maar het geeft volgens mij heel erg duidelijk aan wat daar op dit moment aan de hand is. Kees, gaan we naar jouw mediamoment. Dat gaat over het volgende. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Komende jaar, we krijgen nieuwe Europese verkiezingen in juni. Volgens een nieuwe Europese commissie. Daarna zal een nieuw mandaat komen met een nieuwe commissie. Komen binnenkort alweer Europese verkiezingen aan. Is toch weer belangrijk. Je moet toch de zieltjes van de kiezer weer winnen. Jij kijkt met verbazing naar hoe weinig aandacht er is voor die aankomende Europese verkiezingen. Ja, deze laatste zin ook was van BNR, denk ik. Van toch weer zieltjes winnen, toch weer verkiezingen zo'n beetje denigreren. Het is geloof ik niet bij iedereen bekend, maar binnen 100 dagen zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. En, we zitten in juni? We zitten in een continent of in een club, waar we allemaal lid van zijn, met 448 miljoen mensen. Maar waar horen we de hele dag als een soort horse race reporting nieuws over? Dat is de Verenigde Staten. Er zijn de verkiezingen in november. Dat is allemaal hartstikke belangrijk. Het is ook rampzalig als de uitslag is wat wij allemaal vrezen. Namelijk Trump. Erger kan niet. Maar het is wel een land van 335 miljoen mensen. En ik heb hier heel vaak, het is bijna een hobbyonderwerp en een stokpaardje dus, dat wij ook wel een beetje moeten kijken waar wij wonen. Mm-hmm. En wij kijken graag naar de Verenigde Staten. Daar gaan honderden journalisten heen. zijn. Ja. Er zijn hartstikke goede reportages over gemaakt. Elke Bos van Rosenthal voor Nieuwsuur. De correspondenten van BNR die zijn onvolprezen. Het is allemaal geweldig en belangrijk. Maar het wordt wel een beetje een wedstrijd. Wordt hij het of wordt hij het niet? Maar wij hebben ook verkiezingen. Maar goed, zo wordt het, zo is het ook daar. Het worden weer twee mannen van een zekere leeftijd die tegen wij elkaar gaan strijden. En het is niet, weet ik, maar het is niet, even ter verdediging van de collega's, het is niet onbelangrijk natuurlijk wie dat land gaat leiden. Dat is één. En twee, zij hebben voorverkiezingen. Dus dat is nu. Nu is Super Tuesday bijvoorbeeld in Amerika. Ja. Dat hebben ze bij de Europese verkiezingen niet. Nee, maar alles wat daar gebeurt heeft met ons te maken. Dus je moet het niet in een context plaatsen van wij in Amerika. Je moet het in een context plaatsen van Amerika en wij Europa. En wat dat hier voor gevolg heeft. Vandaag zie je ook in alle kranten berichten over de Europese Unie. De commissie heeft een voorstel gedaan voor een eigen militaire industrie. Waarom? Omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van de VS. Wij willen een autonoom beleid. We hebben het net over Gaza, over wat is het standpunt van Europa? Moeten wij daar niet eens wat krachtiger optreden over dat conflict daar? En het niet alleen maar overladen naar Biden. Dus het heeft alles met ons te maken. Heb jij een verklaring ervoor waarom het nou nooit echt gaat leven? Nou, verbazing eerder. Ja, als je eenmaal correspondent geweest bent in de Verenigde Staten, dan blijf je tot in de eeuwigheid Amerika-deskundige. We zien ook, er zijn heel veel Amerika-deskundigen in Nederland. En die praten er graag over. Nou, dat snap ik ook, want het is een fascinerend continent. Ja. En een heel belangrijk land. Maar toch minder belangrijk soms dan wij denken. Sterker nog, het heeft alles met ons te maken, hoe wij ons moeten opstellen. Dus in dat beeld moet je het wel neerzetten. Maar het is ook een beetje een zelfvervullend prophecy. Als je dus nooit aandacht besteedt, of heel weinig als media, aan de Europese verkiezingen, dan gaan ze daarna roepen van, goh, met een lage opkomst en niemand vond het interessant. Dus ik vind dat wij als makers hier echt iets laten liggen. Ja. Je moet veel meer aandacht voor Europa. En dat is pas een interessant continent. Ja, ik vind dat nog wel iets aan toevoegen. Want wat vooral belangrijk is, denk ik, is om te laten zien, en dat vind ik bijvoorbeeld, wij binnenkort een Europa special met Kit Zeek en Sam, om kinderen te laten zien hoe belangrijk er in Europa, of wat er in Europa gebeurt en wat voor beslissingen daar genomen worden. Ik vind dat daar vaak te weinig aandacht voor is. Zeker. Als je kijkt naar het percentage regels en beslissingen die landelijk of in Europa worden genomen, denk ik dat er veel meer Europese regels zijn die direct van invloed zijn op mijn leven. Maar daar wordt niet zo heel erg veel over geschreven. Nou, dan zou het meer Europa gaan leven. Denk je. Ja, en het is, ja. Maar die wordt dus gevoed eigenlijk doordat er weinig interessante berichtgeving over is. Dus mensen denken, Europa, daar hebben mensen geen zin in. Nee, dat kan je ook veranderen. Hè? Dat is ook een taak van de media. Natuurlijk kan je dat veranderen, maar er worden altijd twee dingen over gezegd. Van, er is sowieso een nationalistische wind in Europa, ook mede veroorzaakt door die rechtspopulistische of schuine streep extreme partij. En het tweede is dat wij ook altijd zeggen, ja, het is wel erg complex. Ja, maar daar zijn wij voor om dat aan te ontrafelen. Er is in ieder geval één iemand die zijn best doet om Europa, of moet ik zeggen Europapa, op de kaart te zetten. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Veen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar mijn kinderen zingen dit dus de hele dag thuis. Het is ook nog helemaal vol van. Ja. Dit maakt echt verschil, hè, zoiets. Dit nou ja, dat is dus de vraag. Reclame voor ons eigen continent. Ja, echt. Nee, ik heb afgelopen zaterdagochtend om 9:00 in Nieuwsweekend er ook al een opmerking over gemaakt. Het is een zeer hoopvol lied. Ik ben er wild enthousiast over. Het bevestigt hoe belangrijk Europa is. Open grenzen, zonder visa kan je overal heen. Het is voor iedereen benaderbaar en begrijpbaar. Meer pro-Europa kan het eigenlijk niet zien. En zelfs in Politico-website, in dit geval over Europa, werd al gesuggereerd dat dit lied misschien wel plaats moet maken voor de Europese hymne, de 9 van Beethoven. Wat op zich een prachtig nummer is. Ja, zeker, maar dit is wat meer van deze tijd. Ja, zo is het ook. Henrike, er zit ook een jongetje in. Hij werd geïnterviewd door het Jeugdjournaal. Sindsdien zijn mijn kinderen dus helemaal fan. Ah, oké. Ja. Die hadden hem graag willen zijn, dat jongetje waarschijnlijk. Nee, ze vinden het gewoon heel cool. Ja. Dat is het vooral. En hij is heel bescheiden. Het is een hele leuke jongen om naar te luisteren ook en om naar te kijken. Maar is dat dus ook, is dat iets voor Kidsweek? Ook jullie dan op letten van, zo'n jongetje die dan helemaal... Ja, natuurlijk. Ja, bij ons is altijd een beetje, mag ik best even uit de school klappen, het zat al in het Jeugdjournaal, dus we willen het niet. En ik denk, maar het is wel heel erg leuk, dus ik wil het wel. Dus wij hebben ook een interview met dit jongetje aanstaande donderdag. Ja, hij speelt de kleine Joost. Hij speelt de kleine Joost, ja. Goed, we gaan het hebben over de formatie. Laten we de boel oppakken bij het moment dat Omtzigt reageert op het verhaal dat hij zo emotioneel zou zijn en voortdurend in huilen zou uitbarsten. Herkent u zich in het beeld dat dit weekend in verschillende media naar voren komt over de emotionele toestand waarmee u binnen zou zitten soms? Ik herken me niet in het beeld, maar denk ook niet dat het over elkaar roddelen deze formatie heel veel verder gaat helpen. Raken die berichten u ook? Ik denk niet dat ik deze vraag hierover ga beantwoorden. Ik probeer op dit moment te kijken hoe ik verder kan gaan met landsbestuur. Hendrik, hoe luister jij naar de reactie van Pieter Omtzigt? Ja, ik had het net met je redacteur over. Die zat te kijken van, gaat hij nou nu ook huilen dan? Ik betrapte mezelf op hetzelfde gevoel. Want het wordt natuurlijk gezegd dat hij dit soort uitbarstingen heeft. Maar we hebben het niet gezien. Moeten we het dan geloven? Ja, ik word er ook een beetje bozig van. Want aan de ene kant denk ik... ik wil iets anders zeggen. Ik denk eigenlijk dat hij zou moeten zeggen... ja, dat klopt, dat heb ik wel eens. Ik ben namelijk een ontzettend emotionele man. Dan neem je volgens mij een heleboel... munitie weg bij je tegenstanders. Maar door te zeggen, ik ga daar niet op in, ik wil daar niet aan meedoen. Hij blijft netjes, hij blijft super bescheiden, maar ik weet niet of het in zijn voordeel is. Ja, Joris, jij bent hier op dat je een programma maakt met mensen die een burn-out hebben gehad. Zou het verfrissend zijn als een man zijn tranen laat zien en hier gewoon open over praten? Ook van, god, daar heb ik af en toe gewoon last van. Ik denk dat het heel goed is als je laat zien dat je een mens bent en dat je dus geraakt wordt. Je ziet aan alles dat Omtzigt geraakt wordt door die pestkop van een Wilders. Het doet mij denken aan een soort schoolklas waarbij... Pieter Omtzigt is eigenlijk de jongen die alles volgens de regels doet... en het allemaal heel goed bedoelt en samen vooruit wil. En dan komt Wilders en die houdt zich niet aan de ongeschreven wetten... en die is heel vals en gemeen. En hij trekt dat niet. Deze formatie gaat daarom ook nooit lukken natuurlijk. En eigenlijk had Pieter Omtzigt gewoon meteen... na die eerste gemene tweet moeten zeggen, oké, stop. En dan zou iedereen begrijpen in Nederland... ik ga niet in een kabinet zitten met iemand die zo met mij omgaat... of met andere mensen of met hele bevolkingsgroepen. Sorry, die Geert Wilders retweette een column... waarin hij een katholieke gluiperd werd genoemd. Ja, precies. Dus zodra je al katholieke gluiperd wordt genoemd... door iemand met wie je moet overleggen over een nieuw kabinet... dan moet je gelijk een grens stellen. Dat is eigenlijk ook wat mensen met een burn-out moeten doen. Niet over je grenzen heen gaan. Dus en eigenlijk gaat Omtzigt constant over zijn grens heen. En daar word je ook heel emotioneel en licht geraakt van. Maar heel veel van die informatie komt natuurlijk niet per se uit PVV-kringen, maar uit andere kringen, namelijk VVD. Dus dan moet je zeggen, en daar ga ik dan ook niet mee praten, want die zijn ook aan het roddelen. Dan wordt het al heel ingewikkeld. Heel Nederland heeft die retweet van Wilders gezien. Dat was het moment geweest om te zeggen, oké, tot hier en niet verder. Dan had eigenlijk de meerderheid gezegd van, ja, dat snap ik, want zo gaan wij niet met elkaar om, weet je wel. Maar nee, dan krijg je de schuld van het klappen van de formatie. Nee, ik vind het ook uiteindelijk, toen met een smoesje eruit ging. Hè? Want eigenlijk is hij toen al zo geraakt geworden dat hij dacht, ik wil dit niet. Dat zie je toch aan zijn hele lichaamstaal. Ik wil dit niet. Ja. En wie zou het wel willen eigenlijk? Kees, heb jij het idee dat ze eruit gaan komen? Nee. Ik kan me ook voorstellen, maar het is inderdaad wel een hele goede tip voor Omtzigt om er gewoon eerlijk daarover te zijn. Hij zou ook kunnen zeggen, zou u niet emotioneel worden van zo'n formatietheater? Ja. Want het is natuurlijk een rare seance elke dag waarover bericht moet worden. En ik begrijp van dat theater dat er eigenlijk nergens concreet over gesproken wordt. En één ding is duidelijk en is al heel lang duidelijk. En Omtzigt heeft daar een beetje moeite mee, waarschijnlijk om dat voldoende over het voetlicht te krijgen. En het ligt aan ons, de journalisten die dat te weinig doen. Omtzigt heeft al in het eerste debat over de uitslag van de verkiezingen duidelijk laten maken wat hij niet wil. En wat hij niet wil, is wat die anderen wel willen. En dan kan het niet. Dus, en de VVD, die wil Omtzigt ook een beetje in het web trekken om mee te doen aan iets, voor als er straks allemaal kritiek is. Maar is dat niet de taak dan van de journalistiek om daar dan steeds ook Pieter Omtzigt op te bevragen? Ja, wat mij opvalt in deze kwestie... kijk, Omtzigt is een emotioneel iemand... en past misschien in het programma van Joris een keer... om dat nader is uit hem te krijgen. En bovendien heeft hij dat zelf ook al wel eens gezegd. Maar je moet weten, waarom komt dit naar buiten? En gisteren hebben jullie het hier ook over gehad. Dat is het enige relevante. Je moet de context uitleggen waarom dit uitlekt. Je moet net zo... Het is een framing van iemand om iemand te grazen te nemen... en instabieler te maken dan dat hij misschien al is. En om iemand eigenlijk omver te trekken. Maar als het klopt ook, En ik heb begrepen dat meerdere politieke verslaggevers dit bevestigd hebben gekregen. En dan zegt dat natuurlijk ook wat over het vertrouwen binnen die groep. Ja, maar we kunnen ook allerlei dingen. We kunnen ook dingen zeggen over Dylan Jezielkus. Heeft hij wel de... Ik begeef me nu op gevaarlijk terrein. Heeft hij wel de politieke, intellectuele bagage om zo'n formatie te kunnen doen? Hoeveel ervaring heeft zij politiek? Omdat dat hoor ik ook van mensen zeggen. Met welke reden wordt mij dat gezegd? Ja, om dezelfde reden als waarmee het gezegd wordt. Namelijk om haar een beetje in diskrediet te brengen. Caroline van der Plas, dan weten we dat haar jurk af en toe omgekeerd aangetrokken wordt. Is dat relevant om dat te weten? Is zij goed bij die formaties? Laten ze zich allemaal niet als een balletje misbruiken in de lucht door Geert Wilders, die aan die tafel de meest ervaren en de meest slimme en de meest handige politicus is en die precies weet hoe je dat spel tussen aanhalingstekens speelt. Ja, maar het is een spel waar denk ik de meeste kiezers helemaal geen zin in hebben. Het erge is dat we het inderdaad nu als een spel brengen, maar het gaat natuurlijk over ons aller bestaan. Ja. Het gaat over de politiek en hoe gaat dat nu verder? Nou, niet. Dit moeten we even uitzitten. Moeten we het zien ook. En dan komen we in een nieuwe fase. En ik ben vooral naar de woordkeuze van Kim Putters nieuwsgierig. Hoe hij beschrijft dat deze fase helemaal is uitgemolken. Van alle kanten hebben bekeken. Maar dat we nu in een nieuwe fase komen. Het kan u moeilijk ontgaan zijn. Het is weer de week van de lentekriebels. Ging die week jarenlang rustig voorbij. Vorig jaar ontstond er enorme ophef. Zo werd er beweerd dat kinderen op de basisschool zouden leren hoe ze moeten masturberen. In Buitenhof zei onderzoeksjournalist Huib Modderkolk van de Volkskrant zondag dat de ophef met desinformatie is veroorzaakt door de Russen. Er wordt gezegd dat kinderen daar leren over hoe ze orale seks moeten hebben vanaf 4 jaar. Dat is niet waar, maar dat frame wordt verspreid. Het zou pedofilie aanwakkeren. Maar als je dan gaat uitzoomen, dan zie je welke krachten daar aan het werk zijn. Dat daar ook Russische oligarchen in zitten. En dat die dat ook aanwakkeren. Russische orthodoxen die dezelfde boodschap proberen te verspreiden, maar ook nog een andere agenda hebben. Dezelfde man die vanuit het Kremlin verantwoordelijk is voor de contacten met rechtspopulisten in Europa, zit in dat netwerk. Ja, dat was dus vorig jaar heel erg succesvol. Er was heel veel onrust in Nederland, door desinformatie dus. Maar goed, Henrike, die onrust is er dan dus wel. Hoe gaan jullie daarmee om? Om even op vorig jaar terug te komen. Toen hebben wij besteden ook elk jaar aan dit thema aandacht. En ook vrij inhoudelijk. We hebben deze week ook weer een serie met een seksoloog, psycholoog en ook iemand van de Rutger Stichting over hoe ga je met kinderen praten over dit soort onderwerpen, vooral op ouders gericht. Dus dat is wat wij doen. Wij duiken gewoon de inhoud in. Maar ik heb vorig jaar wel echt met verbazing staan kijken over wat voor soort informatie er naar buiten kwam. En dat ik ook dacht, zijn er überhaupt journalisten die dat lespakket hebben opgevraagd? Want het lijkt alsof iedereen elkaar napapegaait. Met als voorman was wat mij betreft iets dichter bij huid dan de Russen. Want dat hele verhaal van de Russen, ik geloof het als hij Modderkolk het heeft uitgezocht, maar ik heb er verder geen verstand van. Iets dichter bij huis was dat natuurlijk gewoon Forum voor Democratie. Die echt petities schreef om het lespakket te boycotten en ouders gewoon hun kinderen niet meer naar school durfden te laten gaan. Mensen bij de Rutger Stichting werden gewoon bedreigd. Hè. Er was er maar één collega van de Rutger Stichting die ons te woord durfde te staan. Er waren ook wel journalisten die zeiden dit klopt niet. En die gewoon gingen uitzoeken wat wordt er nou wel en niet verteld aan kinderen. Ik heb dat vorig jaar echt te weinig gelezen. Maar godzijdank zijn er van dit keer veel meer stukken over de inhoud. Over wat is het thema eigenlijk dit jaar? Online weerbaarheid. Hartstikke interessant om daar artikelen over in je krant of op televisie te brengen. En ik heb ook het idee dat er minder aandacht is voor de ophef. Er zijn nog steeds petities, hè? Want ook een organisatie die zich daar heel erg druk om maakt is, moet ik even spieken hoor, hoe die ook weer heet, Civitas Christiana, die heeft ook ken je het? Nee, maar ik kijk er wel van op, ja. Het is een internationaal netwerk van Rooms-Katholieken die inderdaad proberen zoveel mogelijk informatie, zoals dit soort informatie, te verspreiden. Om onderwerpen als homoseksualiteit in ieder geval het onderwijs uit te krijgen. En dat ligt er niet om, hoor, wat voor brieven en petities die schrijven. Nee, dat is de journalistieke kant. Kees, de politieke kant, wat we Huib Modderkolk hoorden zeggen. Als de Russen hier mee te maken hebben, is dat onderwerp van gesprek in Den Haag? Nee, de formatie is daar onderwerp van gesprek, helaas alleen. Maar het is wel een onderwerp wat serieuzer genomen moet worden dan het lijkt. Omdat laat ik een ander voorbeeld noemen om begrijpelijk te maken. In Europa worden soms door organisaties op hetzelfde tijd, op dezelfde plek, demonstraties georganiseerd, via sociale media aangewakkerd. En dan ontstaat er rotzooi, rellen, knokken. Er is wel degelijk vanuit die hoek, en daar zouden deskundigen van de AIVD je beter over kunnen informeren, een poging van de Russen om gewoon te destabiliseren op welk onderwerp dan ook. Om te polariseren en om te ontregelen. En dat kan elk onderwerp zijn. Dat kan dit onderwerp is een onderwerp wat het goed doet wat dat betreft. Ja, nou, ja, precies, daarom is het ook heel hoog op de agenda moeten staan. Daarom is het ook succesvol deels. En daar zou je zou, en dat geldt ook voor de journalistiek, zou je beter nog moeten kijken en proberen te achterhalen. En in Europa gebeurt dat zeker in Brussel, ook met het oog op de verkiezingen. Mm-hmm. Daar heb je het weer. Van hoe processen worden verstoord en polarisatie wordt gevoed. En ja, dat is een heel belangrijk onderwerp. En vooral ook waarom nu? Want die week van de lentekriebels, die is er nu voor de 19e keer. Ik denk dat de meeste mensen niet eens wisten dat het er al die jaren was. Ja. En nu dus ineens is er dan dus, ja. Ik denk wel omdat in die lespakketten, denk dat die de 19 jaar geleden, ken ze niet, maar iets anders uitzagen dan nu. En er is inderdaad in het lesmateriaal aandacht voor genderdiversiteit. Een onderwerp waar een aantal conservatieve bewegingen het niet helemaal mee eens zijn. En die worden gevoed door enzovoort. Ja, ja, maar het is dus de taak, zeg jij, Henrike, van de journalistiek. Want die is er alsnog, hè, als waakhond, om goed geïnformeerd te zijn en daar de informatie goed voor het voetlicht te brengen. En waar komt het vandaan en waarom nu? Ja, en waarom nu? Yes. Dank jullie wel, Kees Bomen en Rieke van Gelder, voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. NPO Radio 1. We gaan naar Casper Meijer met het NOS Nieuws. Informateur Kim Putters gaat ook vandaag weer gesprekken voeren om de formatie uit het slop te trekken. Op het programma staan individuele gesprekken, en dat is volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet geen goed teken. Ja, daaruit kun je toch misschien wel voorzichtig concluderen dat het met die onderlinge verhoudingen tussen deze vier rechtse partijen nog steeds niet zo goed zit. Want sinds het misliep hebben ze niet meer met z'n vieren bij elkaar gezeten. Dus het is blijkbaar nog te broos om dat opnieuw te gaan proberen. En dus moeten ze het maar afzonderlijk doen of hooguit in koppeltjes. Dat gebeurde gisteren dan. Maar vandaag komt Omtzigt weer alleen en komt Wilders alleen langs bij de informateur. Volgende week moet Putters zijn eindverslag naar de Tweede Kamer sturen. De vrouw die zich gisteravond had verschanst in een ziekenhuis in Aken wordt ervan verdacht dat ze daarvoor haar appartement in brand heeft gestoken. In het appartement werd ook een brief gevonden, zegt de Duitse politie. Wat erin stond is niet bekendgemaakt. De vrouw werd uiteindelijk neergeschoten in het ziekenhuis door de politie. In de zoektocht naar twee RAF-terroristen zijn speciale politieeenheden een Berlijns studentenwooncomplex binnengevallen. Er is niemand aangehouden. Sinds ruim een week geleden RAF-lid Daniela Klette werd opgepakt, is er een klopjacht gaande op twee andere voortvluchtige terroristen. De drie wisten tientallen jaren uit handen van de politie te blijven. En het lievertje op het Spui in Amsterdam ligt op zijn kant. Het bronzen standbeeld dat sinds 1960 op het plein in het centrum staat, ligt met sokkel en al omver. Een glazenwasser die het heeft zien gebeuren zegt tegen stadszender AT5 dat een vrachtwagen het beeldje omver reed. Het omgevallen beeld heeft ook zijn hand verloren door de val. Tot 11:30, Roos Abelman. We hebben allemaal de wens om wat duurzamer met onze spullen om te gaan. Recyclen lijkt dan laaghangend fruit, maar het blijkt dus heel lastig om dat echt goed te regelen. Daarvoor zijn Rob Buurman hier, directeur van milieuorganisatie Recycling Netwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. En Yoga Brouwers, collega van Pointer, die hier eerder ingedoken is. Ook goedemorgen, Yoga. Fijn dat je er bent. Ja, wij bespreken zo met jullie hoe recyclen van plastic nog niet echt wil lukken. Rob, ik wil wel vragen, voordat we eraan beginnen, heb je een beetje hoop voor ons? Gaat het ergens wel goed met recyclen? Ik denk dat het plicht is ook om hoopvol te zijn. Want we hebben gewoon best wel wat grote milieu-uitdagingen. Dus we moeten echt heel hard vooruit. Maar als ik zie hoe dat het soms gaat, en de afgelopen decennia gaat, dan wekt dat weinig vertrouwen. Maar ik wil hoop. Ja, dus ik doe mijn best. Ik denk dat meerdere mensen hun best doen. ik denk dat het veel beter kan. Ja, oké, goed. Nou, hoe? Dan gaan we het zo uitgebreid over hebben. En nog steeds hier natuurlijk is mijn spraakmaker, presentator Joris Linssen. Hij heeft gezelschap gekregen van Alexandra. Goedemorgen, Alexandra. Goedemorgen. Vanavond zijn jullie allebei op televisie te zien in een nieuw programma, Out of Office. En daarin gaan jullie op een zorgboerderij op zoek naar manieren om een burn-out te lijf te gaan. Dat allemaal zo meteen. Maar eerst gaan we naar de vraag waarvoor jij, Joris, onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En die verslaggever in kwestie is vandaag Marielle Beers. Marielle, goedemorgen. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb ineens enorme zin om Marsman te citeren. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Nou, je hebt gewoon mijn ijs. Nou ja, afgezien dan van die grote duwbak die nu voorbij komt en die kleine miezerregen, heb jij gewoon mijn uitzicht beschreven, Roos. Kijk. En dat uitzicht dat bevindt zich in Tiel. Bij de Waalkade. Dus dan heb ik ook al een beetje verraden welke grote brede rivier we hier hebben. Dat is namelijk de Waal. Er gaat dus net een schip langs. In de verte komt ook het pontje van de overkant. Het komt zo naar ons toe. Dus dat gaat zo ook wat achtergrondgeluid geven. Maar de vraag is natuurlijk, wat doe ik hier bij die Waal? En ik heb toevallig begrepen dat onze spraakmaker van vandaag, Joris Linssen, ook wel een warme gevoelens heeft voor die rivier. Of moet ik zeggen, Joris, een beetje koude gevoelens als je eraan terugdenkt. Ja, nee, ik, in mijn tweede boek, Als je met de stroom meegaat, sta je zelf stil, heb ik beschreven hoe ik ooit onder leiding van Henk Verkaart, een man bij Joris Showroom, die ik interviewde, een zonderling uit de Uiterwaarden, die woonde daar met zijn 5 honden, hoe ik onder zijn leiding de Waal ben ingesprongen en door die sterk stromende rivier ben gaan zwemmen en er ook weer uitgekomen ben onder leiding van Henk. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe gevaarlijk dat nou is, want ik weet dat het levensgevaarlijk moet zijn, maar is dat echt zo? Zou jij dat kunnen uitzoeken? Nou, dan heb je geluk, want ik heb hier iemand die, als het gevaarlijk is, er direct op afkomt om te helpen en om mensen ook misschien van tevoren een beetje te waarschuwen. Want Joris, echt, je hebt met je leven gespeeld, kan ik alvast vertellen. Het is levensgevaarlijk, die Waal. Maar Peter Mentink van de reddingsbrigade Rivierenrand Tiel, die er naast mij staat, die kan daar veel meer over vertellen. Want hoe gevaarlijk is het precies hier? Nou, wat je zegt, levensgevaarlijk. Je zag net die duwboot voorbij komen. Dan zie je dat het water wordt weggezogen en achter die duwboot weer omhoog komt als je daarin zwemt. Je kan niks. Je gaat heel bot gezegd, je gaat je leven op het spel zetten. Nou, heb ik altijd geleerd, als je aan de kust, als je in een mui komt, moet je laten meedrijven met de stroom. Net als wat Joris eigenlijk zegt. Ja, dat klopt. En dan kom je achter het bankengebied. En achter het bankengebied wordt de muisstroom minder en kan je rustig zwemmend terug naar de kust. Maar hier niet. Hier niet. Als je hier wordt meegezogen, je ziet het nu ook weer, het pontje komt aan. Het water wordt weggezogen. Nou, je kan zwemmen wat je wil, maar je wordt gewoon onder die boot gezogen. Want je ziet hier echt een soort branding, je ziet hier draaikolken. Is dat het enige gevaar, die stroming? Nee. Nee. Je hebt ook nog eens een keer, het is een rivier, dus het water komt vanaf het buitenland. Dus die temperaturen verschillen. Nou, dus denk jij een zomerdagje, ik ga lekker zwemmen. Die temperatuur, ik krijg je kramp. Je hartspier verkrampt. Nou, daar ga je. En dan even een gewetensvraagje. Duikt u er dan achteraan? Nee, wij duiken er niet achteraan. Echt niet. Want dan zetten we ons eigen leven op het spel. We proberen, als er een boot in de buurt is, probeer je met een boot bij hem te komen. Maar verder is het gewoon proberen reddingsmiddelen te gooien, dat die persoon kan drijven. En dan is het hier de regel 112 bellen en dan komt de grote brandweerboot uit de haven varen. Want we hebben nog één belangrijk gevaar niet genoemd. Dat komt hier nu opdoemen. Grote boot, hele grote boot. Ja, hele grote containerboot. Dat is, als ik zo kijk, is het nog niet eens de grootste die hier varen. Het is levensgevaarlijk, echt. Het is wel een lekker positief gesprek hier. Ja, heel positief. En ik hoop dat Jochem beseft wat hij gedaan heeft. Nou, Jochem, ben je een beetje geschrokken? Nou, dat ik Jochem genoemd word wel. Maar, oh, sorry. Joris, dit komt niet meer goed tussen ons. Dat geeft niet, hoor. Dit komt niet meer goed tussen ons. Nee. Ik was toen dus bij Henk, die was 70 jaar, die zwom geregeld in de Waal. En die heeft mij dus uitgelegd ook hoe weer uit die stroom moest komen. Ik heb natuurlijk wel gezorgd dat het niet in het kielzog van een heel grote boot ging. Maar dan kon ik gebruik maken van de nering, de onderstroom. Dus bij zo'n krib heb je dan een soort onderstroom, als het goed is. Klopt dat? Ja, maar die onderstroom, die is dus levensgevaarlijk. Want die kan je ook naar, heet niet voor niks, onderstroom, naar beneden zuigen. Ja. Ja, ik heb het toch overleefd, wat jij dus zeggen. Gedaan hebt. Ja. Want de laatste vraag hier. Zijn mensen zich ervan bewust? De echte bewoner die hier vaak komt, die is er te degen van bewust. Helaas hebben we onze migranten. En die denken daar niet over na. Die weten dat niet. Die kennen die stromingen dat niet. En misschien ook de toeristen. De toeristen ook minder. Maar die stappen iets minder gauw in zo'n rivier, toch? Het zijn echt de migrant die denkt dat hij in een kanaaltje zwemt in zijn eigen land ook. Nou, dat is het dus niet. Het is een woeste, kolkende rivier, maar wel een hele mooie rivier. Dus wij gaan hier niet zwemmen, wij gaan hier zelfs niet pootje baaien. We gaan lekker hier zitten, we kijken, we genieten van het uitzicht, van de bootjes, van de vogels. En dat is misschien ook wel heel erg lekker om een burn-out te voorkomen. Of als je aan het herstellen bent om wat nieuwe energie te krijgen en je gedachten te laten gaan. Marielle Beersen, dankjewel. Ja, het antwoord is dus vrij overzichtelijk, Joris. Je had dat nooit mogen doen. Het is levensgevaarlijk. Ja, dat weet Jochem nu. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Wel loslaten, hè, Joris? Jazeker. Ja, hè? Gewoon ontspannen, lekker het tweede uur in. Zometeen gaan we het hebben over jouw nieuwe tv-programma. Maar nu eerst gaan we het hebben over het recyclen van plastic. Er was ooit een plastic pact, maar dat is een stille dood gestorven. In het pak werkten bedrijven, afvalverwerkers, milieuorganisaties, cateraars en festivalorganisatoren sinds 2019 samen om het plasticgebruik terug te dringen. En dat op vrijwillige basis. Een heel Hollands pact, zouden we kunnen zeggen. Maar dat is er dus niet meer. Is dat erg? Hoe staan we er eigenlijk voor met plastic recyclen? Nou, wat ik al wel kan vertellen is niet zo heel goed. En we gaan een paar voorbeelden geven waar uw oren van gaan klapperen. Doe ik niet alleen, hoor. Daar heb ik gasten voor in de uitzending. Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk, en Joga Brouwers, collega en onderzoeksjournalist van Pointer Radio. Rob, ik begin bij jou. In 2019 is dus dat ambitieuze pact gesloten. Kun je kort uitleggen wat dat verder inhield? Heel veel partijen dus samen die afspraken gingen maken. Ja, dat was het initiatief van voormalig staatssecretaris Tientje van Veldhoven. Die zei van, kom, we gaan met allemaal partijen in de keten. Gaan we zeggen van, we gaan zelf aan de slag met plastic verpakkingen. En dat is heel op zijn Nederlands, met een vrijwillig pact wordt dat dan afgesloten. Voornamelijk ook omdat er dan te weinig steun is voor regelgeving. En er werd afgesproken om minder plastics op de markt te brengen en ook ervoor te zorgen dat in 2025 alles recyclebaar zou zijn. Daar zijn we nog lang niet. Echt bij lang en na niet. Maar het pak is dan ook gesneuveld. En ik denk ook dat veel partijen ook wel wisten dat ze dat niet zouden halen. Ja, vanaf het begin af aan? Jazeker. Ja, maar het is wel gemakkelijk om je handtekening ergens onder te zetten. En vervolgens krijg je dat allemaal bedrijven die moeten gaan rapporteren over wat ze nou daadwerkelijk doen. Mm-hmm. Dat doen er dan een paar, maar dat doet eigenlijk de meeste doet dat niet. Dus dan krijg je ook een beetje een soort wrevel tussen de voorlopers en de partijen die achterblijven. En op een gegeven moment stort het gewoon als een kaarthuis in elkaar. Want mensen kijken, 2025, alle plastics moeten goed recyclebaar zijn. No way dat dat gehaald wordt. Heel veel partijen hebben zich aangesloten, maar jullie niet. Waarom eigenlijk niet? De combinatie van dat we het niet wilden en dat we niet welkom waren. Oké. Waarom waren jullie niet welkom? Wij zijn altijd best wel kritisch geweest op dat soort initiatieven om dan vrijwillige afspraken te maken. Dus wij zeiden vanaf het begin af aan, dit soort dingen moet je niet oplossen door met elkaar om de tafel te gaan zitten en koffie te drinken en te hopen op het beste. Mm-hmm. Maar je moet hier regelgeving voor hebben, want dat werkt dan voor iedereen. Ja. Iedereen weet waar die aan toe is. Dus wij waren daar vanaf het begin af aan op tegen. Ja, dat pakt is dus een stille of een harde dood gestorven. Het is maar net hoe je er naar kijkt. De website wordt eind van het jaar opgeheven. Volgens de huidige staatssecretaris, hierover gaat Heijnen, past zo'n pakt ook niet meer in de huidige tijd. Heeft ze een punt? Ja, zeker. En ik hoop ook dat ook alle andere politici hetzelfde denken. Want dit soort dingen gebeurt niet alleen voor verpakkingen. Maar je hebt heel veel situaties waarin er wordt gezegd, laten we met elkaar afspraken gaan maken. Zodat we vooral ook kunnen vermijden dat er goede wetgeving komt. Dus dat past niet meer bij deze tijd. We weten eigenlijk ook dat als je naar Europa kijkt, de wetgeving daar gaat veel sneller soms dan wat we hier in Nederland vrijwillig met elkaar afspreken. Dus het illusie dat we het zelf vaak beter doen of zo. Mm-hmm. Dat blijkt maar weer. Maar polder is natuurlijk heel Nederlands. Het draagvlak creëren ergens voor, intenties uitspreken. Ja, je zou zeggen, het is niet slecht. Ja, maar het is de vraag van waarvoor je het doet. Dus soms moet je inderdaad steun zoeken in de samenleving en dan ga je kijken van hoe kan je eruit komen. Mm-hmm. Maar met zoiets als bijvoorbeeld, wat is een goede verpakking? Hoe moet die eruit zien? Hoe zorg je ervoor dat het recyclebaar is? Dat is heel technisch. En juist op zo'n moment moet je dat eigenlijk gewoon goed vastleggen, want daar heb je gewoon voorschriften voor nodig. Er is wel iets gebeurd. Bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie opgevallen is hier aan tafel, maar je hebt geen deksels meer op plastic fruitbakjes. Ja, en dat zijn de quick wins. De gemakkelijke stappen die worden gezet. Grote supermarkten die besluiten inderdaad om van de aardbeien bijvoorbeeld die deksels af te halen. En dan heb je nu een folietje. Dat bespaart gewicht, dat klopt. En dat kan je een aantal keer doen. Maar loop de supermarkt binnen. En wat zie je daar bij de groente- en fruitafdeling? Je ziet eigenlijk één grote berg plastic. Dus dan kan je op een gegeven moment zeggen, qua kilo's is het iets afgenomen. Maar zie je dat als consument of qua aantal? Absoluut totaal niet. Ja. Hebben we 4 jaar stilgestaan verder? Nederland wel, maar Europa niet. Toevallig is deze week ook... Gisteravond kreeg ik nog berichtje binnen... Dat er net een nieuw akkoord is tussen de Europese Raad... en het Europese Parlement over nieuwe wetgeving rond verpakkingen. Daarin staan allemaal als het ware nieuwe voorschriften. Mm-hmm. Dat gaat niet vervelend worden voor de consument. Maar het betekent wel dat... supermarkten en producenten aan de slag moeten. Dus daar komt echt de beweging vandaan. Ja, de Plastic Pact is een van de voorbeelden dat laat zien... dat afspraken maken over recyclen niet zo makkelijk is. Als het gaat om persoonlijke recycling, Alexandra... Scheid jij alles keurig? Nou, ik scheid niet alles keurig. Maar ik ben me wel heel erg bewust van het scheiden van plastic... het hergebruiken van kleding. Ja, dat wel. Ja. Maar het is ook nog wel heel makkelijk om het niet te doen. Om het gewoon eventjes in de grijze bak te gooien. Ja. Ja, omdat je gewoon geen, omdat je lui bent. Of... lui, ja, gemak. Ik denk gemak. Ja. Ja. Joris, hoe is het met jouw plastic? Ik heb vanochtend nog de biobak aan de straatkant gezet. Heel goed. Zat die vol? Die zat helemaal vol. Ja. En we hebben ook zo'n klein scheidingsstation op de hoek van onze straat. En ik dacht altijd dat dat was om apart glaswerk te verzamelen en papier en zo. Maar ik heb nou gezien, de scheiding staat eruit. De ene helft van de mensen doet het erin en de andere helft zet het ernaast. Oh, dat is het. Dat je is hebt alles verkeerd begrepen. Ja. Ja. Yoga, hoe geldt het voor jou? Want jij bent heel erg bezig met het onderwerp. Ja, ben je er ook thuis erg mee bezig dan? Ja, eigenlijk wel. Maar ik woon in Amsterdam en daar hadden we plastic verzamelcontainers. Dus ik gooide wel plastic in die containers. Maar die hebben ze afgeschaft. Dus nu gaat alles in die grijze zak. Dat is iedere keer denk ik, nee, is niet goed. Ja, waarom hebben ze het afgeschaft? In grote steden is dat vaker zo. Dan doen ze aan nascheiding. Dus dan wordt al het afval opgehaald. Gaat het naar een locatie waar ze met magneten en lucht... het bruikbare plastic eruit vissen. En dat werkt gewoon beter dan... ik kan geen kliekootje op mijn balkon, hè. Geen mini-container. Nee. Maar het klinkt ook een beetje als... dat de consumenten doen het eigenlijk niet goed. Nou... het is gewoon praktisch in grote steden. De gemeentes die zijn verantwoordelijk voor afvalinzameling. Mm-hmm. En in grote steden waar die mini-containers niet kunnen... doen ze aan nascheiding. Maar de rest van Nederland doet aan bronscheiding. Dus die hebben kliko's. Ja, ik heb zo'n hele rij kliko's in mijn steeg staan. Ja, precies. Ja, ik moet alles scheiden. Ja. En jij hebt onderzoek gedaan voor Pointer Radio... naar het inzamelen van plastic. En je kwam erachter dat er nog heel veel mis is. Bijvoorbeeld, als de lading vies is... dan wordt die niet gerecycled, maar verbrand. Ja, dat is echt heel zuur. Hoe zit dat? Ja. Ja, en nou, gemeentes doen heel erg hun best om mensen uit te leggen... wat ze mogen verzamelen bij PMD, want daar gaat het hier over. En dan hebben ze het ingezameld... en dan moeten ze het naar een overslaglocatie brengen. Dat is dan het eindpunt voor de gemeente. Dan hebben ze hun klus gedaan. En op die overslaglocatie, daar wordt dan bepaald... of iets geschikt is om te recyclen. Dus daar gaat de verwerking verder. Het is verder een volgend stapje in de keten. En daar wordt die de laatste jaren steeds vaker afgekeurd, die lading. En dan betekent het dat het restafval is. En dan zijn de gemeentes weer verantwoordelijk. Dan krijgen ze geen geld voor wat ze gedaan hebben, die inzameling. En ze moeten de verbranding betalen. En het betekent dat die circulaire doelstelling niet gehaald worden. Want er zit natuurlijk in dat restafval ook best wel goed plastic. Mm-hmm. Gaat ook mee de verbrandingsoven in. Ja, maar er is goed plastic en er is, even zeggen, fout plastic. Niet recyclebaar plastic. Ik dacht dat alle plastics recyclebaar waren. Maar dat is dus niet zo. Nou, bij PMD hoort bijvoorbeeld geen hard plastic. Dus geen kinderspeeltjes of grote bloempotten. Die horen daar niet in. Maar mensen met mini-containers die dus aan bronscheiding doen... die weten in principe, er zijn stickers, ze hebben een afval-app... ze krijgen informatie via krantjes, er zijn campagnes. Dus je zou het kunnen weten. Ja, en ik hoor je ook zeggen als het vies is. Ja. Wat is vies? Ja, de laatste jaren zijn ze strenger geworden op die op die verzameling die dan afgeleverd wordt. En dat komt omdat ze hebben stoorstoffen afgesproken. Er mag een aantal stoorstoffen in die bulk zitten. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld bouwplastic hoort daar niet in. Dat kunnen ze niet verwerken. Touw is niet praktisch. Maar de laatste tijd keuren ze dus ook af op wat dan heet versmering of viezigheid. Dus als je een pak yoghurt, als daar nog een restje in zit, in de PMD-bak gooit, dan wordt die in die verzameling, in die vrachtwagen, wordt dat een beetje geplet. Dan komt het daar aan en die hele berg PMD is dan vervuild. Ja, ik voel me nu een beetje schuldig, want ik ben dus zo iemand die altijd alles zo in die vuilnisbak gooit. Ik denk, dat gaat nog wel even in de wasmachine. Nee. Nee, dat gebeurt niet. Het wordt Alexandra gebracht. Ook. Ja, ik dacht het ook. Ik denk, gaan we dan alles moeten uitspoelen? En dan gebruiken we weer meer water. En daar moeten we ook zuinig mee zijn. Ik vind het ook wel een beetje ingewikkeld. Ja, eigenlijk. Nou, je moet eigenlijk vooral zorgvuldig scheiden. Dus je moet geen... Die yoghurt, daar wordt wel wat op gevonden waarschijnlijk, deze thee. Maar bijvoorbeeld bakjes van de Chinees of zo. Dat je etensresten, echt aantoonbare etensresten, er niet ook in kiepert. Daar moet je gewoon. Oh ja, oké. Okay. Ik zie hier een heel betrokken gezicht aan de overkant. Ja. Nou ja, er is altijd wel een vrij goed gevulde schaambak, noem ik hem altijd. Onze plastic bak. Het is zo'n hele grote die dan inderdaad in de straat gaat. Maar ik hoor dus nu dat ze er eigenlijk niks mee kunnen. En dat niet alleen. Dat wordt dus ook niet gerecycled. Het kost alleen maar ook nog veel meer geld voor de gemeente. Is er nou helemaal geen oplossing voor? Nou, de gemeentes die zijn not amused, en een deel van de verpakkingsindustrie ook niet, omdat er onduidelijk gecommuniceerd wordt over de mate van afkeur en de reden daarvan. De producenten in Nederland is het zo bedacht dat de vervuiler betaalt. Dus de Coca-Cola's van deze wereld die moeten voor iedere verpakking die ze op de markt brengen betalen aan een organisatie die dan verder zorgt voor die verwerking, voor die hele afvalketen. En die organisatie, dat is een stichting, het Afvalfonds. En die bepaalt dus wanneer iets afgekeurd wordt of niet. En dat is de frustratie van de gemeente. Op het moment dat die bulk bij die overslaglocatie komt, beslist het Afvalfonds, dus de partij die betaalt, bepaalt ook. En daar zit frictie. En omdat het Afvalfonds niet open is, niet transparant over wanneer ze afkeuren en wanneer niet. Mm-hmm. En ze ook niet laten weten wat ze met dat geld doen. Ze betalen namelijk niet. Dus het afvalfonds houdt dat geld wat ze in principe moeten afdragen aan de gemeente, houden ze zelf. En daarvan weten de gemeenten ook niet wat ermee gebeurt. En dat is natuurlijk wel heel naar. Dus ik denk niet, als je vraagt, is er een oplossing? Nou, de oplossing zou in ieder geval zijn meer transparantie. En daar gaan de gemeentes nu wel echt om vragen. Ja, en betere informatie misschien ook. Want er zitten hier van de vijf, het zijn er twee, ja, vijf mensen, zijn er al twee die niet wisten. Ik weet niet hoe het met jou zit, Joris. Of jullie wisten dat je afval dus ook een beetje moest omspoelen. Je moet zeggen, je kwijt een bakje even afwassen. Ja. Ja. Ja. Ja, echt omspoelen, dat hoeft niet. Maar gewoon wel goed leegmaken. Ja. Ja, dan moet het in principe voldoende zijn. Ja. Oké. Zijn we iets gerustgesteld? Ja, we zijn gerustgesteld. Maar die halve bak nasi moet je er niet meer in de fles gooien. Nee. Nee. Ik buig mijn hoofd in schaamte. Nog even een rondje aan tafel. Als ik vraag, gaan jullie het natuurlijk hoog inschatten, maar hoeveel procent van onze kleding bestaat uit plastic? Enig idee? Ja, ik weet het ongeveer, dus ik sla hem over. Ja. Joris, als mijn spraakmaker. Ja, je zou denken, niet zoveel op eerste gezicht, maar nu zal het toch wel 40% zijn. Ongeveer 65%, dacht ik. Ja, ik zou 60% gezegd hebben. Ja, uit plastic. Ja. Wat is dat? Ja, wat is er plastic aan onze kleding? Polyamide, polyester. Nou ja, de technische namen voor de stoffen. Dan is zowel textiel als petflessen eigenlijk moleculair gezien dezelfde stof, alleen dan heel anders verwerkt. En heel veel van onze kleding is uiteindelijk niet katoen, is niet van zijde, is van plastic gemaakt. Mm-hmm. En dat is zo gigantisch veel. En soms zit dat ook nog verweven met natuurlijke materialen. Dan heb je bijvoorbeeld weefsels, dat is zowel katoen als polyester door elkaar, want dan is het zowel licht als sterk. Maar op dat moment kan je er eigenlijk helemaal niets meer mee. Dus op het moment dat het dan afval geworden is, en dat gebeurt al vaak heel erg snel, omdat sommige grote modemerken, zoals H&M, die brengen 26 collecties per jaar op de markt. Wat je dan krijgt is dat ze... je hebt eigenlijk fast fashion, of we kunnen het ook gewoon wegwerpkleding noemen. Je gebruikt het 1, 2, 3 keer en het gaat de afvalbak in. Maar het is zo gemaakt dat je het eigenlijk niet meer kan recyclen. En dat heeft deels te maken met de plastic erin, maar zeker ook met dat het allemaal door elkaar zit. Mm-hmm. En iedereen weet dat. En er zijn ook nu nieuwe regels. In 2025 moet de helft van al het afgedankte textiel in Nederland worden hergebruikt als tweedehands kleding of gerecycled. En per 2030 moet dat 75% zijn. Ja, en dat klinkt heel veel, maar er zit een verraderlijkheid in die cijfers. Want als je denkt 50%, 75%, dan denk je van dat gaat heel veel zijn. Maar dat is afgezet tegen 200%. Dus het is 50 op 100 of 50 op 200, 75 op 200. En waarom is dat? Omdat je het over twee dingen tegelijkertijd hebt. Je kan het recyclen en je kan het hergebruiken. Zo zit de doelstelling in elkaar. Maar als je alleen puur naar recycling kijkt of puur naar hergebruik, dan zijn de doelstellingen veel lager. En hergebruik is eigenlijk, het wordt ingezameld en iemand anders kan het weer opnieuw gebruiken, mm-hmm, zonder dat het door een machine heen gaat. Ja? Recyclen wordt het als daar uit elkaar getrokken. Dan krijg je vezels, dan maak je weer nieuwe kleding van. Mm-hmm. Maar iets kan je zowel recyclen als hergebruiken. Ja. Je kan iets prima een keer hergebruiken voordat het de afvalmolen ingaat. Die cijfers stellen ze dus bij elkaar op. Ja. Daarom lijkt het heel veel. Ja. Ja. Hoe zit het met hergebruik in Nederland? Ik heb het idee dat het steeds populairder is. Tweedehands winkels. Ik zag laatst ook een grote winkelketen als de Zeeman die tweedehands kleding gaat verkopen. Is dat een toename waarvan jullie zeggen, ja, die is echt zo interessant, dat gaat de zoden aan de dijk zetten? Nou, het is goed om te zien dat de markt gewoon al een belangrijke rol hierin speelt. Of dat dan nog via marktplaats gaat of via apps op dit moment. Mensen, als kleding vaak nog goed is, dan vindt het vaak nog wel een goede bestemming. Mm-hmm. Maar er wordt ook heel veel geëxporteerd. Onder het mom dat het hergebruikt wordt, wordt het op het schip gezet. Naar Afrika, naar Zuid-Amerika. Daar worden dan een paar goede stuks uitgehaald. Maar eigenlijk heel veel daarvan komt alsnog op een stortplaats terecht. Op een hele grote berg. En eigenlijk zou je willen dat dat gerecycled wordt. Dat je dus daar nieuwe kleding voor maakt, of theedoeken, of iets wat we nog kunnen gebruiken. En dan komen we weer terug op het puntje waar we het net over hadden. Ook al dat er eigenlijk gebrek is aan transparantie, bijvoorbeeld voor verpakkingen. Dat is ook het geval met al die kleding. Want het zijn echt enorme hoeveelheden die worden verscheept. Mm-hmm. En vervolgens is het op een gegeven moment niets meer waard. En op het moment dat het niets meer waard is, dan gaan partijen kijken van hoe kunnen we ons ervan ontdoen. Dus dan wordt het gestort, dan wordt het niet meer echt verkocht. Of dan worden juist partijen betaald om het maar weg te sturen. Ja. Dus dat is echt een probleem, dat we vaak niet goed zien wat er gebeurt. Ja, maar producenten zouden dus ook andere stoffen moeten gebruiken. Is daar voldoende aandacht voor? Daar gaat steeds meer aandacht voor komen. Maar er missen nog wel de, wat wij noemen dan de prikkels in het beleid. Producenten die moeten steeds meer vezel tot vezel gaan recyclen. Mm-hmm. Dat betekent dat je, als je een stuk textiel hebt, kleding hebt, dat het echt weer straks terug kan komen als kleding. Maar ze worden nog altijd niet verplicht om dat gerecyclede materiaal ook toe te passen. Dus ze moeten mee gaan investeren om de doelstellingen te halen rond recycling. Maar dan kunnen ze alsnog zeggen, maar niet in mijn kleding. Ja. Dus dat moet nog altijd veranderen. Regelgeving. Dit moet altijd met regelgeving gebeuren. Ja. Ja. En moeten we dan kijken naar Europa? Europa zet nu op dit moment al stappen. Europa die is bezig, wat noemen ze dan, een Waste Framework Directive, een grote afvalwetgeving. Daar gaat ook een stukje over textiel. Staat straks in dat er een verbod komt op de vernietiging van onverkochte kleding. Mm-hmm. Maar nog niet meer dan dat. En tegelijkertijd in Nederland wordt er ook wat gewerkt aan verantwoordelijkheid voor producent. Maar nog steeds straks, iedere producent mag straks nog zoveel mogelijk textiel op de markt brengen als ze willen. Ze mogen het van producten maken wat ze zelf willen weten. Ze hoeven geen gerecycled materiaal te gebruiken. Dus we zijn er nog niet. Regelgeving is de oplossing, maar het mag nog een tandje scherper. Veel scherper. We zijn echt nog lang niet. Ja. Dankjewel, Rob Buurman en Joge Brouwers. Ook dank voor dit gesprek. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Helene Grimaud in de serie Grote Pianisten. Op 12 mei speelt ze een programma met fantasieën van Brahms, een sonate van Beethoven en Bach's Chaconne vertaald naar piano. Bestel op concertgebouw.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. 11 uur. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben burn-out klachten, vaak veroorzaakt door werkstress. Joris Linssen gaat in zijn nieuwe programma Out of Office dat te lijf. Dat zometeen. Nu eerst, 2 linksextremistische terroristen zijn nog steeds zoek. Daarover meer het NOS Journaal met Casper Meijer. In de zoektocht naar 2 RAF-terroristen zijn speciale politieeenheden een Berlijns studentenwooncomplex binnengevallen. Er is niemand aangehouden. De voortvluchtige terroristen zijn Burkhard Garweg en Ernst Volker Staub, die al tientallen jaren uit handen van justitie weten te blijven. De linksextremistische Rote Armee-fractie pleegde in de jaren 70, 80 en 90 aanslagen, overvallen en moorden. Correspondent Charlotte Weijers ziet dat de invallen grootser worden aangepakt. De politie heeft de zoektocht naar de 2 mannen duidelijk opgeschaald. En na de arrestatie van Danielle Klette vorige week zijn er ook bijvoorbeeld nieuwe foto's van hen naar buiten gebracht, die mogelijk ook tot nieuwe tips hebben geleid over waar de mannen nu verblijven. Sindsdien zou Burkhard Garweg volgens de politie actief op de vlucht zijn en hij wordt nu opgeroepen om zich over te geven om een escalatie te vermijden. Danielle Klette, een mede-voortvluchtige van de terroristen, werd ruim 1 week geleden in Berlijn opgepakt. Eerder werd nog gedacht dat het drietal mogelijk in Nederland zat. De grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn ligt stil door een stroomstoring. De fabriek is ontruimd. Vanochtend was er een explosie en een brand bij een hoogspanningsmast in de buurt. De Duitse politie gaat uit van brandstichting. De Tesla-fabriek wil uitbreiden en daartegen wordt gedemonstreerd. Actievoerders hebben een bosgebied naast de fabriek bezet en boomhutten gebouwd om te voorkomen dat er bos wordt gekapt. Reizigersorganisatie Rover wil dat de NS en ProRail onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Zo moeten de bedrijven worden gedwongen om beter te presteren. Er zijn wel afspraken gemaakt op straffen van miljoenen boete, maar aan zo'n boete heeft de reiziger niets, zegt Rover. Daarom zou de overheid nu moeten ingrijpen. De vrouw die gisteravond een ziekenhuis in Aken terroriseerde had in haar appartement een brief achtergelaten. Ook heeft ze daar brand gesticht, zegt de Duitse politie. De vrouw van 65 verschanste zich met een leeg pistool, vuurwerk en een nep bomgordel in het ziekenhuis en werd daar uiteindelijk neergeschoten door de politie. Ze raakte daarbij zwaar gewond. Het bendegeweld in Haiti heeft zich verplaatst naar de internationale luchthaven. Daar ontstonden vuurgevechten met de politie en het leger. Of de bendes de luchthaven hebben ingenomen is onduidelijk. Zondag werd de grootste gevangenis van Haiti bestormd, waarbij duizenden gevangenen wisten te ontsnappen. China wil dat de economie met 5% gaat groeien. Dat zei de Chinese premier vanochtend bij de aftrap van het Volkscongres. Dat is het belangrijkste politieke evenement van het jaar in China. Tegelijkertijd erkende hij dat de groei een uitdaging wordt, omdat de Chinese economie kwakkelt, ziet ook correspondent Sjoerd Den Daas.

En Yoga Brouwers is hier ook, samen met Rob Buurman, die ons net vertelde hoe slecht we eigenlijk nog zijn in het recyclen van plastic. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: na 30 jaar is welk gestolen item teruggevonden van een Oostenrijkse Formule 1-coureur? Je luisteren, moet je luisteren, hier. Ja, kan dus inmiddels na deze hint van alles zijn. Ik zie hier echt verbaasde blikken. Geen zorgen, tegen 11:30 horen jullie het antwoord. Zo'n 1,5 miljoen mensen in Nederland kampen met burn-out-gerelateerde klachten. Dat aantal stijgt tot dusver nog ieder jaar. In het nieuwe programma Out of Office volgt presentator Joris Linzen 5 mensen met deze klachten. Ze gaan aan de slag op een zorgboerderij. In hoeverre dat nou echt werkt, bespreek ik met mijn spraakmaker dus, Joris Linzen, en met deelnemer Alexandra. Joris, de deelnemers draaien een half jaar mee op een zorgboerderij, waar 6 hulpboeren met een verstandelijke beperking elke dag, wel met plezier, zou ik dat zo kunnen zeggen, naar hun werken gaan. Ja. Wat is het idee hiervan? Ja, het is oorspronkelijk een Belgisch format. En het idee is eigenlijk dat mensen met een verstandelijke beperking heel erg in het nu leven en heel erg hun grenzen bewaken. En dat je er eigenlijk heel veel van kunt leren. Dus dit is eigenlijk een programma dat voor allebei de groepen heel emanciperend is. Dus het is heel bijzonder dat de mensen met burn-out klachten, dat die daarvoor open uitkomen. Hè. Dat is echt een taboe eigenlijk. Meestal zeg je dat niet, wordt heel erg als zwak gezien. Dus dat vind ik heel sterk eraan, dat zij dat wel durven. En aan de andere kant zie je dus dat mensen met een verstandelijke beperking in hun kracht worden gezet en echt boven zichzelf uitstijgen. En echt het gevoel hebben, ik doe ertoe. En daar worden ze steeds leuker en beter van. Dus het is een heel fijn, feel-good programma waarin we wel echt inzoomen op een maatschappelijk probleem. Namelijk heel veel mensen met burn-out klachten. Ja, Alexandra, jij bent dus een van die deelnemers. Dus jij hebt ook te maken gehad met burn-out verschijnselen. Klopt. Wat was er bij jou aan de hand? Ik had 10 jaar geleden was ik op wintersportvakantie. En toen ben ik letterlijk en figuurlijk heel hard boven van de berg naar beneden gevallen. Met mijn buik en mijn hoofd in de boarding. En dat was voor mij het moment om ook echt door het ijs te zakken. Eerlijkheidshalve, daar wel bij gezegd dat mijn lichaam de jaren daarvoor al wel wat klachten had aangegeven. Dus en wat klachten, bedoel je met door het ijs te zakken? Nou, dat je jezelf voorhoudt dat je het allemaal nog wel kunt. En dat je nergens last van hebt. Mm-hmm. Maar dat je eigenlijk best wel heel veel last hebt. Ik kon echt niks meer. Ik kon alleen maar slapen, eten, zitten, apathisch op een bank, huilen. Dat was het ook. Dus jij viel met skiën? Ja. En je dacht toen nog, nou, het gaat op zich misschien wel goed met mezelf. Toen ik boven op de berg stond, dacht ik, het gaat goed. Ja. Maar je weet wel beter. Mm. En toen viel ik en toen dacht ik, nee, dit gaat helemaal niet goed. En dat was voor mij ook echt het moment om daar op dat moment ook de stekker eruit te trekken. Ja, was het moeilijk? Super moeilijk. Toen, om daarover te praten ook? Praten sowieso, want je hebt echt het gevoel dat je faalt. Je hebt echt het gevoel dat je iedereen teleurstelt. Maar eigenlijk tegelijkertijd weet je ook helemaal niks meer. Want je weet ook niet hoe je moet beginnen. Je weet niet waar je moet beginnen. Mm-hmm. Je weet eigenlijk ook niet hoe het is. Ja. Ja. En wanneer was dit? 10 jaar geleden. Ja. Ja. Ja, en een jaar geleden begon je eigenlijk weer die kant op te gaan. En dat was voor jou de reden om mee te doen met ons programma. Dat was mijn motivatie om mee te doen. Want ik heb heel veel therapeuten gezien. Heel veel gedaan om zelf weer terug in het ritme te komen van, ja, wie ben ik, waar sta ik voor en wat ga ik dan doen? Mm-hmm. En vooral, wat ga ik anders doen? En dan denk je dat je op de rit bent. Ja, ik ben best wel iemand die snel denkt, nou, ik weet het nu wel, bedankt. En ik ga weer door met mijn leven. Ja. Dat deed ik ook. Maar ik merkte 2 jaar geleden dat ik weer in dezelfde patronen viel. Ja, wat zijn die rode vlaggen dan? Waaraan herken je dat? Heel streng voor mezelf. Heel veel eisend. Vooral naar de ander kijken. Niet zorgen voor mezelf. Dus goed voelen, hoe voelt het nou voor mij? En ik kreeg gewoon lichamelijke klachten weer. Ik kreeg last van een nekhernia. Ja, en mijn lijf was gewoon allerlei bellen aan het af laten gaan. Van joh, wat ben je nog aan het doen? Ja. Ja. Ja. Joris, jullie moeten natuurlijk kandidaten hiervoor selecteren voor dit programma. Was dat moeilijk? Nou, daar ben ik zelf niet bij betrokken geweest. Maar je moet natuurlijk mensen oproepen om hier aan mee te doen. En je moet ze uitleggen dat het een opbouwend programma is. Want het is natuurlijk niet de bedoeling om iemand met een burn-out over de klink te gaan jagen en heel veel stress te bezorgen. Dus dat was belangrijk. Dat hebben we ook heel zorgvuldig gedaan. Er was ook bijvoorbeeld uit het Belgische programma hebben wij een psycholoog meegekregen. Sabine, die ook met de kandidaten off-camera sessies hield en zo. Dus ze zijn heel erg goed begeleid. Hè? Dat, ik denk dat jij dat kunt beamen, absoluut, Alexandra. Absoluut. Zeker na lange draaidagen. Mm-hmm. Om dan even met elkaar af te zakken. Want het is best wel... Ja, je bent allemaal een soort van leren hoe je je grenzen aangeeft. En zo'n programma en opnames is best wel stressvol eigenlijk. Plus dat je heel veel spiegels krijgt. Eigenlijk de hele dag door. Ja. Die je ook moet verwerken. En als je dat dan met een coach kan doen als Sabine. Ja, dat is fantastisch. Want ja. Jullie waren daar een half jaar. Of althans niet elke dag, nee. Maar een aantal dagen per week. Klopt. Ja, per ja, drie of paar weken, een paar dagen. Ja. Maar het mooie was eigenlijk dat de hulpboeren, zoals wij die noemen, dus mm-hmm. Die mensen met bijzondere kwaliteiten, die gaven eigenlijk, die hielden jullie die spiegel voor, hè, Alexandra? Klopt. Dus die waren zo direct en zonder sociaal wenselijk gedrag, die zeiden gewoon heel direct hoe het zat. Ja. Ik wilde even een stukje laten horen, maar dat gaat over Hilde en andere deelnemers. Heel jong, 28 jaar. Ja. Voordat we gaan luisteren, Joris, wat is haar verhaal? Zij werkte in een autoverhuurbedrijf of een garagebedrijf. En dan krijg je vaak aan de balie, bij de receptie, word je de hele tijd uitgevoeterd. En op een gegeven moment werd ze dat ook voor haar gevoel door haar leidinggevende. En ze ging maar door, maar terwijl ze heel jong is nog en heel vrolijk overkwam, raakte ze dus toch in een burn-out. Doordat haar werk meer energie kostte dan dat het opleverde. Maar ze stopte er maar niet mee. En laten we luisteren naar haar en daarna hoor je een van de hulpboeren. Wat er gebeurde is dat ik op de grond ging liggen, alleen maar huilen. En ik dacht, oké, ik ben echt helemaal op. Op een gegeven moment sliep ik heel slecht, dromen over werk. Na een werkdag kon ik echt helemaal niks anders meer doen. Toen ben ik thuis komen te zitten. Ja, ook nog wel behoorlijk jong. En dan alleen weer een burn-out krijgen. Maar ja, als het altijd nog zo vrolijk is, dan denk ik bij mijn eigen, heb je wel een burn-out? Dan denk ik dan bij mijn eigen, maar ja, je weet het niet. Ja, dat is dat directe, hè? Ja, wat ook heel mooi was bij Hilde, was dat ze op een gegeven moment met Astrid, een van de hulpboeren, sprak. Mm-hmm. En ze vertelde over dat ze zo overspannen werd van haar werken. Toen zei Astrid, als jij je werk niet leuk vindt, waarom stop je er niet mee? En dat klinkt als een open deur, maar dat komt dan zo binnen als iemand met zulke open blik dat aan jou vertelt. Mm-hmm. En dat hebben we heel veel meegemaakt, dat de hulpboeren, zeker ook bijvoorbeeld Jos, hè, een man met niet aangeboren hersenletsel die daar werkt, met Alexandra, dat zij eigenlijk een beter therapie gaven dan menig therapeut. Omdat ze zo eerlijk zijn. Maar zo eerlijk. Ja, maar ik vond dit ook al een interessante opmerking. Je ziet het niet. Dat ze een burn-out heeft. Ze is zo vrolijk. Dat is ook het probleem. Dat is ook het probleem. Dat je het niet ziet aan de buitenkant. Exact. Exact. Omdat mensen die in een burn-out komen echt wel een talent hebben om het niet te laten zien. Ja. Dat is een probleem. Ja. En als je dan gaat kijken naar werkgevers, hè, je bent verantwoordelijk voor het plezier en het geluk van werknemers en duurzame inzetbaarheid, is natuurlijk ook een belangrijk thema. Dan denk ik, ja, als je het niet kunt zien, of je verdiept je er niet in, omdat je denkt dat je je er niet in hoeft te verdiepen, ja, hoe maak je het dan bespreekbaar? Ja. En ja, nu was je dus op de boerderij met die hulpboeren. Hoe confronterend was het voor jou om met hen het gesprek aan te gaan? Want zij zijn dus heel eerlijk. Nee, super confronterend. We zijn met elkaar bezig om een fantastisch mooi clubhuis te bouwen. En daarvoor stallen te demonteren. En dan ben ik dat is de opdracht van jullie opdracht. Daar. Om samen te doen met de hulpboeren. Ja, om met elkaar te doen. En sta ik op een ladder schroeven eruit te draaien. En dat lukt niet. En ik wil dat dan toch graag doen. Totdat het wel gelukt. Maar het lukt niet. En dan zegt Jos tegen mij, waarom vraag je mijn hulp niet? Jij vraagt nooit hulp, hè? En toen dacht ik, ja, dat is dus wat ik dus niet doe. Ik vraag nooit hulp. Want ik wil het eigenlijk altijd zelf doen. Want als ik hulp vraag, ben ik zwak. Was dat een eye-opener voor jou? Ja. Ja, en dat is dus de kracht van het programma. Daar leer je. Mensen kunnen je vertellen hoe je het moet doen. Mm-hmm. Mensen kunnen je vertellen hoe je het moet zien. Maar als je het voelt, dan is het van jezelf en niet van een ander. Maar het is toch waanzinnig dat je dus, je hebt het 10 jaar geleden, en je burn-out gehad. Ja. En dat je 10 jaar later, ja, op een ladder, ja, op een boerderij, ja, pas hoort, oh, wacht even, ik vraag nooit om hulp. Je hoort het niet na 10 jaar pas. Want je hebt het al die 10 jaar, ik ben bijna 53 jaar lang misschien wel gehoord. Ja? Maar ik heb het me laten vertellen en ik ervaar het op de boerderij. Het zit verschil in het ervaren. Oh ja. Ja. Heb jij nog wat geleerd op de boerderij, Joris? Ja, zeker. Heel veel waardering gekregen voor de hulpboeren. En ook heel erg geleerd van je grenzen aan te geven. Nee te zeggen, dus op tijd. De hulpboeren die zeggen om 22:30 ook gewoon, het is tijd voor koffie. Die laten alles uit de handen vallen en die gaan koffie drinken. Nou, dat was ik helemaal vergeten. Ik zit altijd koffie te drinken terwijl ik werk. En om 3:30 komt het busje. En dan zeggen ze, ja, het is afgelopen. Dus de deelnemers gingen soms dan nog in een sessie met een psycholoog. Maar de hulpboeren, die gaan om 4:00 met de bus naar huis. Of naar een woongroep. En dat zij dus zo duidelijk hun grenzen bewaakten, dat heeft bij mij dat ook veroorzaakt. Is moeilijk ook, hè? Ja, ik denk ook. Ik heb gelijk zo'n belabeltje op mijn computer hangen. Nee, dat ik af en toe even grenzen aangeven. Ja. Yoga, jij zit ook in de journalistiek. Hoe gaat het met jou en het aangeven van grenzen? Nou, ik dacht, ik heb er dus even in verdiept in die burn-out. Ik denk dat autonomie enorm belangrijk is. Als mijn autonomie in het geding is, dan zou ik daar ook gevoelig voor zijn. Ja. Ik wil heel erg graag zelf. Ja, en als dat niet mag. Heel veel mensen krijgen ook stress van leidinggevenden die hun op de huid zitten en dwarsbomen en pesten en zo. Ja. Hè? Dus als je niet veilig voelt op je werk, is dat ook echt een trigger voor burn-outs. Ja, Rob Buurman, goed in het bewaken van de eigen grenzen? Nou, poef. Soms denk ik wel van niet. Ik heb het nog geluk gehad dat ik nog geen burn-out heb gehad. Soms denk ik ook wel dat er best wel veel ook op mij afkomt. Ik moet ook een organisatie leiden waar 10 mensen werken. En ik zie het ook gewoon wel bij mijn collega's. Ik denk erkennen van dat je dingen niet soms zelf kan. En ook daadwerkelijk ervoor openstaan om dan er iets aan te doen. Dat is niet altijd makkelijk. Nee. En ik zie dat ook wel bij, dat soms wordt er wel ook wel aangegeven als mensen met een probleem zitten, dat ze ergens mee te maken hebben. En dan heb je een eerste gesprek. Maar soms ook dan is het ook moeilijk om dan verder ermee te gaan en echt daadwerkelijk het probleem aan te pakken. Ja. En dan merk je ook mensen die willen ook gewoon graag, die willen gewoon eigenlijk ook liever niet dat ze het hebben. Ja. Het is wel heel belangrijk om dit maatschappelijke fenomeen op de kaart te zetten op een lichtvoetige manier. Hè? Dus het is eigenlijk een heel fijn programma om te zien en heel lief eigenlijk. Mm-hmm. Maar ondertussen zetten we wel even naar voren dat het belangrijk is om dit bespreekbaar te maken. Het haalt het taboe eraf. Ja, ga uit die taboe sfeer en vertel het gewoon en let een beetje op jezelf en op elkaar. En het heeft jou dus geholpen, Alexandra? Absoluut. Ja, ben je er nu, denk je? Nu dat je voelt dat je af en toe eens om hulp moet vragen? Ik heb elke dag nog plezier van. Omdat je gewoon echt, ik ben elke dag bezig van, doe ik dit nu voor de ander of doe ik het voor mezelf? En het is niet zo dat ik minder ben gaan werken, want voor mij zat het daar niet in, maar ik ben wel anders gaan werken. Dus als ik zeg, ik werk thuis, ik ga om 9:00 pas uit mijn bed, en ik wil om 9:30 achter een computer zitten, dan doe ik dat. Want jij voelde weer die burn-out klachten aankomen, zal ik maar zeggen. Die rode vlag ging hier weer hijsen. Ja. Is dat weg nu? Ja. Ja? Ja. Ik ben in meer rust. Oh ja. En dan ben ik, als ik meer rust heb, nou, dat heb jij gezien, denk ik, tijdens dat half jaar, Joris. Zeker. Dan ben ik eigenlijk best een heel leuk mens, vind ik zelf. Ja. En die heb ik zelf. Vind je zelf ook, want dat vond je omgeving waarschijnlijk ook al wel. Ja, mijn omgeving vond het al wel. Maar ik heb door dat half jaar echt mezelf, de zachte kant van mezelf naar boven zien komen. Die is er. En dat heb ik in mijn werk altijd voor anderen. Mm-hmm. Maar voor mezelf is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Dat is echt een enorme stap. Ja. Ja. En heb je ook nog een vriendschap aan overgehouden, begreep ik? Ja, met Jos. Ja. Met de hulpboer die zei, waarom vraag jij nou nooit om hulp? Ja, dat klopt. Ja. Ja, en zijn vrouw. Dus vrijdag ga ik hem ook opzoeken. Ja. Joris, mag je dan een tipje van de sluier oplichten over de andere kandidaten? Of die er ook zo succesvol uit zijn gekomen? Of zeg jij daarvoor, nee, moet je echt kijken? Nou, het is natuurlijk leuk om dat allemaal te volgen. Ja. Maar wat je wel ziet, is dat mensen echt herstellen van de rust. Dat soms ook een terugval is. Dat hoort ook bij een proces waar je langzaam uit de drek moet komen. Maar je ziet echt dat die directheid, de levenslust van die hulpboeren is echt overgeslagen op onze deelnemers. En het is een hartverwarming. Het programma geworden. Ja, en hoe zorg je er dan voor dat de deelnemers ook hierna nog verder komen of dit vast kunnen houden in het leven? Is er na de opnames nog een vorm van begeleiding voor ze? Of begeleiden jullie ze richting andere begeleiding? Nou, de grote vraag is natuurlijk of je je leven om wil gooien. Dat je het roer om wil gooien. En dat is bij alle vijf waarschijnlijk gaat dat gebeuren. Zal ik maar even nog spannend doen. Maar ik zie ook Alexandra echt knikken net. Je wordt ook nog hierna begeleid. Ja, daar is zeker begeleiding en nazorg op. En voor mezelf, ik denk dat je het ook wel een beetje zelf moet creëren. Ik heb afgesproken met de zorgboerderij om, nou, straks als het weer een beetje mooier wordt, elke maand 2 dagen terug te gaan naar de boerderij. Ja. Om daar gewoon ik heb ook geleerd dat klussen en buiten zijn een goede balans brengt aan je drukke leven. Ja. Ik denk dat het balans is wat we met elkaar zoeken. Ja. En hoe kijk je ernaar dat je straks op landelijke televisie te zien bent? Dat vind ik best wel spannend. Ja, maar dat komt vooral omdat je jezelf toch anders ziet als dat andere mensen jezelf zien. Die zien je altijd al zo. En ik vind het zo mooi dat het op deze manier echt aandacht gaat krijgen in Nederland. Dat is zo super waardevol. Ik hoop dat heel veel mensen hier, nou ja, ook steun uithalen en het ook bespreekbaar gaan maken bij hun werkgever. Ja. Alexandra en Joris Linssen, bedankt voor dit gesprek. Het programma Out of Office, met onder andere dus Alexandra en andere deelnemers, is vanaf vanavond wekelijks te zien om 21:30 bij KRO NCRV op NPO 1. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jos de Riel uit Heerhugowaard, goedemorgen. Goedemorgen. U stak net de duimen omhoog toen u de naam Jos hoorde. Tuurlijk. Ja. Altijd goed. Want alle Jossen... Alle Jossen zijn allemaal goed, ja. Ja. U bent 75, komt uit Heerhugowaard. U bent gepensioneerd, maar nog wel chauffeur. Ja. Ja, wat doet u? Wat chauffeurt u? Nou, we u? Hebben in ons dorp... Ja, de gemeente noemt het een stad, maar we zijn eigenlijk een dorp... Daar hebben we een vervoersvereniging en die drijft helemaal op vrijwilligers. En die hebben allerlei lijndiensten en deur-to-deur vervoer, een soort taxibedrijf. En ook groepsvervoer voor mensen met een beperking. Oh ja. Die naar een dagbesteding worden vervoerd. Dat is de Hugelhopper. En daar zit ik al bij vanaf mijn pensioen eigenlijk. En dan natuurlijk lekker Radio 1 aan tijdens het rijden. Altijd. En maar oefenen om nou, die nieuwskenner van de week te kunnen worden ooit een keertje. Ja. De hoogste score tot nu toe, 63 punten. Ik heb neergezet gehoord, gisteren natuurlijk hè, door Sarah Bogers uit Leidschendam. Ja. Ja? En nu gaat haar verslaan. Althans, we gaan is het proberen in ieder geval. Ja, succes. Voor het eerst is de Nederlandse economie groter dan een biljoen euro. Ja, ja, biljoen euro. Hoeveel nullen zijn dat ook alweer, een biljoen? Ja, we hebben ook even zitten rekenen. 1 biljoen, dat is dus 1.000 miljard euro. Ja, 12 nullen. Ja. In 1995 was het BBB nog 330 miljard euro. Ja, ja, biljoen euro. Tweede exporteur wereldwijd na, na Amerika. Dus dat is heel bijzonder. Biljoen euro. Nederland heeft de 18e economie van de wereld. 1 biljoen euro. Nou, dat zijn we gemaakt, hè, met z'n allen. Dat zijn we gemaakt. Het CBS heeft vanmorgen bekendgemaakt hoe groot de omvang van de Nederlandse economie is. Vraag 1, dat het dus meer dan een biljoen is, dat was niet te missen vandaag. Maar hoeveel euro bedroeg in 2023 het bruto binnenlands product precies? 1033 miljard. Miljard euro, dat is goed. Voor het eerst is de omvang van de Nederlandse economie meer dan een biljoen euro dus. Vraag 2, Nederland staat hiermee op de wereldranglijst nu tussen Saoedi-Arabië en welk ander land? Geen idee. Turkije. Oh. Nederland is de 18e economie ter wereld volgens het Internationaal Monetair Fonds. In Europa staan we op plek 5. Vraag 3, en luister hier even naar. Ja, dat apparaat dat meet de bloedsuiker. De AP, oftewel de kunstalvleesklier. En dus via een sensor, dat is een apparaatje, of een heel klein device, apparaatje, dat prik je in je buik, dat meet onderhuids je bloedsuiker. Mijn leven is eigenlijk totaal veranderd door het gebruik van de AP. Voor mensen met welke ziekte zal de kunstmatige alvleesklier de kwaliteit van leven verbeteren? Diabetes. Ja, suikerziekte. Wordt goed gerekend. Ja. Dat stond hier diabetes type 1. Okay. Maar de jury knikt al dat het goed is. Komen we bij vraag 4. Het apparaat is uniek omdat het naast insuline welk hormoon nog meer toedient? Nee, weet ik niet. Glucagon. Hiermee kan de pomp te hoge en te lage bloedsuikerwaarden voorkomen. Het apparaat heeft een gas- en een rempedaal, al dus de uitvinder ervan. Vraag 5 dan. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Join me, or I'll join you, in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. Dat moet Biden zijn. Ja, appeltje eitje toch? Ja. Zo'n specifiek stemgeluid. Spannende dag ook voor Biden en ook voor Trump trouwens. Het is vandaag Super Tuesday. Er is geen enkele dag op de Amerikaanse verkiezingskalender waarop zoveel voorverkiezingen tegelijkertijd worden gehouden. Ik zeg wel spannend, maar volgens mij zeggen alle duiders dat deze twee gewoon het worden. U kunt een extra punt scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. Op de moeilijke vraag 2 punten. Wat wordt het? Maar moeilijk. Moeilijk? Ja, ik heb punten nodig. Lekker de lat hoog leggen. De vraag, wie is de belangrijkste, zo niet kansrijke tegenkandidaat van Biden bij de Democraten? Niet zo kansrijke, moet ik zeggen. Nou, ik sla helemaal dicht. Ik weet het niet. Ja, iemand hier aan tafel? is de vicepresident? Nee, het is Dean Phillips. Nooit van gehoord. Nee, het is geen naam die heel vaak voorbij komt, hè? Bij de volgende vraag kunt u weer extra punten verdienen, hoor. 4 in dit geval. Het is de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. 4. Ik stond even in de schaduw. 3. Maar ik voel me weer veel energieker. 2. Weer meer mensen zijn lekker onder de pannen met mij. Oh, de zonnepanelen. Ja, voor 1 punt had ik nog. Nu de salderingsregeling in stand blijft, wil iedereen mij weer op het dak. Dus zonnepaneel. Even kijken, de nieuwsfactor is 5. U moet 13 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Nou, we gaan het gewoon proberen. We gaan het proberen. De Nationale Nieuwsquiz. Tot hoeveel meter zeespiegelstijging kan Nederland aan? 5. Ja, hoeveel procent van de Nederlanders eet 1 of 2 keer per week vegetarisch? Gokken. 10%. 40. Niet Elon Musk, maar wie is nu de rijkste persoon op aarde? Bezos. Ja, welk land heeft als eerste ter wereld het recht op abortus vastgelegd in de grondwet? Frankrijk. Ja, de Edison voor beste lied ging gisteravond naar welke band? Pas. Sommieux. Vandaag begint het hoger beroep tegen welke Haagse politicus? De Mos. Ja, via wat zou een medewerker van de Amerikaanse luchtmacht informatie hebben gelekt? Pas. Online datingplatform. Welke oud-winnaar wil het Songfestival presenteren als Joost Klein wint? Duncan Lawrence. Ja, wat wordt er geknipt uit kranten die zware criminelen mogen lezen in de gevangenis? Advertenties. Ja, na 30 jaar is welk gestolen item teruggevonden van een Oostenrijkse Formule 1-coureur? Ferrari. Ja, ook goed. Het was de hintsvraag. Welke prinses is voor het eerst sinds haar operatie weer in het openbaar gezien? Kate. Ja, Rusland infiltreerde in de EU met een zogenaamde agent uit welk land? Pas. Oh, Servië. Servië, ja. Ja, maar net niet goed. 8 vragen goed beantwoord. 40 punten, Jos. Het is niet genoeg. Niet genoeg, helaas. Kom vooral terug, zou ik zeggen. Jos de Riele, bedankt voor het meespelen. Ja. Dank ook meespraakmaker Joris Linsen en Alexandra dat jullie hier wilden zijn. Rob Bouwman en Yoga Brouwers ook danken voor jullie komst. We gaan naar Sven Kokkelman, want zometeen hoort u Sven op 1 hier op Radio 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, Roos. Hij is jong, 29, en staat vandaag voor het eerst in de grote zaal van de Tweede Kamer. Jesse Six Dijkstra, Kamerlid voor NRC. Hij gaat over digitalisering, maar ook over onze nationale veiligheid. En met al die Russische spionnen en het meeluisteren met de Duitsers. Alle reden om met hem te praten, zo is Sven op 1. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar Nationaal met Casper Meijer. Dit was een programma van KRO-NCRV.